Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri Flash TV ile canlı yayını. Hocam, sizin itikat risalesinden yola çıkarak bir bölüme dikkat çekmek istiyorum. Ehl-i Sünnet mezhebinin muteber itikat kitaplarından Akaid-i Nesefi'yi referans göstererek kişiyi nelerin küfre sokacağı konusunda bir bölüm var. Nedir kişiyi küfre sokan şeyler? Şimdi bu da ilk madde olarak ilginç bir konuya temas etmiş. Şu anda biraz bu gündemde değil gibi gözüküyor ama yine isim vermeyeyim de bu Amerika'da duran bir yazar var. İsim dersek de olur da bilmiyorum, onun durumu da tam inceleyelim, ona göre konuşalım sonra. O bu sosyete kesimde de birçok etkisi olduğunu müşahede ediyoruz. Yani dar bir çevrede ama bir etkili olduğu alan var. Var. Şimdi bu bize 15 sene evvel falan sorulduydu. Bu zat eski. Yani bir 15 sene evvel de bir böyle çıkışları vardı. Yaşı da bizden fazladır. O zaman Türkiye'deydi. Türkiye'de miydi bilmiyorum. O zaman olabilir. Ben yani 15 ben sene evvel muhatap oldum bu sorularla. Antalya'da falan yaşıyordu galiba. O sürelerce yani o ara biraz kitaplarını takip ettim. Bazı bilgiler aldım falan. Çok el üstet dışı görüşlere rastladım. Epey senelerdir de konusu gündeme gelmiyor. Geçen de bir hanım kardeşimiz dişçiler hastalı. Açık bir bayan. İşte hangi meali okuyabilirim? Şudur budur. Bazı sorular sordu. Hatta cep telefonunda şimdi indirmişler, o bütün mealler var. Evet. Şimdi oradan işte bir ayetin mealini okumaya başladı. Ben de peşindeki ayetin mealini Türkçe vermeye başladım. Nereden biliyorsunuz efendim? Nereden biliyoruz? Yani hafız olursan, bir de Kur'an'ın manasını da Türkçe bilirsen senin okuduğun mealin altında ne geliyor biliriz. Yani bu çok tabii büyük bir şey değil. Belki manayı bilmek biraz önem arz ediyor. Hafızlık çok da. Böyle bir konu geçti falan. Sonra o kişiyle irtibatlı oldu. Yani onun derslerine katıldığını falan. Kitaplarını tavsiye eder misiniz? Dedim tavsiye etmem. Çünkü ben dedim şu anda net olarak bir şey diyemiyorum ama inceleriz buluruz, ki evvelce bulmuştuk. Biraz tasavvufi manaya veyahut da Muhittin Arabi ekolü gibi bazı ekollere, Vahdet-i Vücut ekolü gibi ekollere meyledip, yani onu öne çıkarıp da şeriatın, İslam'ın zahiri bazı meselelerini geri plana atmak gibi bir durumlar. Genel manada sıkıntı burada. O kişide. Demek ki bu gibi durumlar hala mevcut. Yani burada birinci madde diyor ki ayet-i kerimelerin ve hadis-i şeriflerin zahiri manalarını bırakıp ehli batının iddia ettikleri manalara sapmak küfürdür. Yani ne demek? Şimdi burada biraz hurufilerin keskin kılıç yok mu? Keskin kılıç yok. Bu tam ortadan kılıç. Bu tam orta gidiyor. Bu yani hak ettiği şey. Çünkü bu akaidin metninde geçen mesele. Akaidin metninde geçmesi için bu akaidin metnine giren mesele mutlaka tevatürle sabit. Ehl-i Sünnet'in cumhurunun tümden reddetmek anlamında değil. Ama bu ayetten bu zahiri mana murat değil. Batıni mana mesele. Yani bütün zahiri anlamları kenara iterek efendim tümünde batın aramak. Aramak. Veya batın ehlinin verdiği manaları esas alıp zahiri müfessirlerin hadis-i şeriflerde gelen, sahabeden, tabiinden gelen manaları yok saymak. Yani bunun bir misalini verebiliriz. Ekimus salah, namazı ikame edin. Tabi salat da dediğim üzere bir lügat manasında duadır. Evet. Bundan dolayı tabi salatın bu kıyam, kıraat, rükû, sücud bu şekli de hadis-i şeriflerle gelmiş sabittir. Ama bunu inkar eden kafirdir. Çünkü ayet-i kerimede irkâû rükû edin de ayet var. Vescudû secdeye yatın ayet var. Şimdi bunları topladığın zaman hani belki bir ayet namazı tarif etmiyor ama rükû emri, secde emri, fekravû mâ teessere minel Kur'an, Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun, kıraat emri. Bütün bunların tabi farz olan bir kıraat farz. Kur'an'da bir miktar okumak farz. Ama bu namazda olması farz. Yoksa bir insan efendim 24 saat içinde Kur'an'dan yarım cüz okudum, o zaman namaza lüzum yok diyemez. Dolayısıyla bu rükû. O zaman ben durup dururken bir eğileyim, yarım eğilik yapayım şöyle. Secde pat bir aşağı kalkayım ineyim. Emir tuttum olmaz. Çünkü bu namazın içindeki rükû ve secdelerdir. Kıraat namazın içindeki kıraattır. Ve kûmû lillâhi kânitîn. Allah için ayakta durun. Ayakta durun derken Beyoğlu'nun Nişantaşı'nda ayakta durun demiyor. Namazda durun yani. Dolayısıyla bunlar namaz var. Ama bir adam ekimus salâ derken İşte batıni bir manası var diyelim. Belki de bunu mübarek zatlar vermiş de olabilir. Ama o mübarek zatlar, Hallacı Mansurlar, Muhittin Arabiler gibi bu işte çığır açmış. Bunlar ehli sünnet insanlar. Bizim itibar ettiğimiz veliler onlar. O bir mana verebilir. Ha diyelim ki o manada da der ki Allah'la huzurunuzu temin edin. Der. Bu namazın batıni manasıdır. Zaten ayetlerde de kadefle'l müminun ellezine fi salatim haşiun. Müminler mutlaka felaha erdi. Umduğuna nail oldu. Korktuğundan emin oldu. Hangi müminler? Müminin suresi 2. ayet. Ellezine fi salatim haşiun. Namaz kılanlar demiyor. Namazları içerisinde huşu temin edenler. Yani Allah'ı görür gibi halini keşfederek Allah'tan gayrı gelen vesvese düşünceleri cihat ederek atmaya çalışanlar. Nefis ve şeytan cihadıyla meşgul olanlar. Yani mihraba mihrap deniyor. Namaz kılınan yere, imamın kıldırdığı yer olmak hasebiyle ama insanın da evde bir yer yapsa mihrap olur. Kendi kıldığı yer. Bu mihrap harpten gelir Arapçada. Mihrap harp yeri. Harp sahası. Niye? Nefis şeytan bir şeyler fıslar. 40 sene aklına gelmeyecek şey namaza durdu mu getirir. Sen onu defetmeye uğraşırsın falan. Böylece bir cihat başlar. Eğer bunu namazın içinde kolay kazanayım diyorsan namaz dışında manevi yol, tarikat, tasavvuf yolunda zikre devam ederek seyri sülük vazifeleriyle bu kolaylaşır. O zaman namaza durdun mu huzur kolay temin edilir. Ama sen harra, güre, aldım, sattım, vurdum, kırdım dedikten sonra birden Allah-u Ekber durursan o 4 rekat farz bitene kadar sen zaten kendine gelemezsin. Harp nerede? Dikine duramayırım ki dedi. Vuracağım ama dikine duramayırım. Yani sen şimdi orada zaten o kadar alaka, kafa karışıklığıyla namaza pat diye durursan bir önünde bir istiğfarı, bir şusu, bir busu, tasavvuf kaideleri, bir edeplerine riayet etmezsen hemen imama yetiştin pat Allahu Ekber. Zaten sen kaç kıldığını da hatırlamazsın. 2 mi 3 mü onda da şüphe edersin. Bu huşu temin etmek bir de mukaddimelere bağlıdır. Öncesinde huzuru temin etme yolu tasavvuftur. Tamam. Huşu çok mühim. Namazın direği. Huşusuz namaz tamam olmaz. Mevlana da Mesnevi'de alır bu hadisi. La salate temmet illa bil huzur. Huzursuz hiçbir namaz tamam olmaz. Bak tamam olmaz diyoruz. Reddolur demiyoruz. Yani bir adam 4 rekat akşam farzını 3 rekat şimdi kılacağız. Ezan okunacak kılacağız. Bu arada aklımıza bir şeyler geldi falan. Bu adamın namazı reddolunmuştur bu. İade mi edecek? İade etse yine aynı olacak. Kıyamete kadar akşamı iade etmekle mi uğraşacak bu adam? Bunun namazı geçerlidir. Borcu düşer. Ama Allah ile huzuru tam temin etmeden tamam olmaz. Yani kemal, mükemmellik anlamında konuşuyor. Her şeyin bir mükemmelliği var. İmanın da kemali var. İbadetlerin de kemali var. Bu tamam. Şimdi ama bu manayı verenler, batın ehli diyelim. Burada 5 vakit namazı kılmaya lüzum yok. Sen otur Allah ile huzuruna bak. Sen eğer Allah ile irtibatı kurdun mu, devamlı Allah'ı görüyorsun her yerde falan, Allah'la birliktesin. Bu hali kazandın mı namaza ne gerek var? Manasını kastetmiyor bu büyükler. Çünkü bunlar mesela Hallacı Mansur enel hak demiş adam. Evet. Ama şu manada enel hak demiş adam. Kendimi kaybettim. Rabbimden başkası kalmadı. Nefsimi kaybettim. Şeker suya karıştı. Şekeri seçemiyorsun. Çayın neresinde? Göremiyorsun. Yani ben eridim gittim. Benliğimi yok ettim. Rabbim kaldı. Sen çık aradan kalabakı yaradan. Bu manada demiş. Ben Allah oldum manasında dememiş ki. Bu zat hapishanede tutulduğu zaman idamdan evvel 400 rekat günlük nafilesi var. Demişler ki enel hak diyorsun, namazı kime kılıyorsun? Ya siz demiş hiçbir şey anlamıyor musunuz ya? Ben Rabbime kılıyorum. Demek ki bırakın farzları, nafileleri bile 400 rekat falan günlük. Bu ne demek ya? Dolayısıyla bu zatların manası namaz, zahiren namaz kılmayın demek değil. Veyahut huzurun yoksa Allah ile namazı hiç kılma daha iyi. Böyle bir kastetleri yok. Farz belli, vacip belli, borç belli, hak belli. Ama şimdi birileri çıkmış bu ekollerden de etkilendiğini söyleyerek bunu çok saptırmış. Tabii bunlar yeni çıkmadı. Batıni, hurufi, evet, ekolü Osmanlı'yı da zora sokmuşlar. Herhalde daha evvel Selçukilerde de sıkıntı var. Şey döneminde de var. Burada biraz tasavvuf konusunu belki öne çıkarmak lazım. Yani her işin bir başlangıcı var. Tasavvufu ehli sünnet kaidelerinden çıkarıp yetişme süresi var. Bir de yani herkese her şeyin söylenmeyeceği gibi belli bir eğitim aşamasından geçerek ancak bir takım şeylerin konuşulabileceği alanlar var. Kelim bunlar alakadere ukuliyim. İnsanlara akılları aldığı nispette konuşun. Yani Ebu Bekir Sıddık'a bile anlatamadığım şey var diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Hureyre radıyallahu anh Buhari'de geçer bu sözü. Hafiztu ar-Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem vi'a'eyn. Ben Resulullah'tan iki kap doldurdum diyor. Femma hadüma fekat besestu. Bir kabı yaydım. Yani dini ilimler, fıkıh, helal, haram ilimlerindeki bütün rivayet, en fazla rivayet yapan zattır. Yaydım diyor. Ve melakar, bir de gizli batını ilimler aldım. Felev besestu, onu yayacak olsam, lekuta adel bul'un, boğazım kesilirdi diyor. Birisi gelip sen yoldan çıktın der, beni keser. Hallacı Mansur kesildiği gibi. İbn Abbas radıyallahu anh'a diyor ki, Allah'u lezi halaka sema'a sema'at ve minel ardı mislevun. Yedi kat gök, yedi kat da yer. O pek geçmez. Bir ayette geçer. Yerde de onun misli diyor. O yedi yer olduğunu. Bu ayetin tefsirinde öyle şeyler biliyorum ki diyor. Bunları açıklayacak olsam İbn Abbas gavurun en büyüğü dersiniz diyor. Yani ne demek istiyor? İmam Zeynel Abidin'in de bu usta beyitleri var. Ahl-i Sünnet tefsirinde vesaire geçer. Ferubbe cevheri ilmin lev ebuhu bihi. Yani nice ilim cevherlerini biliyorum ki açıklayacak olsam lekaluli ente evvelü men ya'budul vesena, sen puta tapanların başısın derler. Böyle bir sekiz mısradır gider aşağı doğru. Dolayısıyla buyurduğunuz gibi aklın nispetine konuşmazsan, havsalesini almayacağı şey konuşursan adam namazı da bırakayım o zaman huzurum yok der. Yani herkese her şey herkesle konuşulmaz. Yalnız şunu anlayalım ki benim demin dediğim bu işin ilk çıkış noktaları. Bunlar hak üzere ehl-i sünnet insanlar. Ama Muhittin Arabi'nin bir görüşünden giderek bunu dallandırıp budaklandırarak sonradan İslam devletlerinin başına bela olmuş. Şey de öyle değil mi o? İran'da bir şey var ya, kale neydi o? Talmud neydi? Hasan Sabbah'ın. Hasan Sabbah. Hasan Sabbah'ın kalesi. Haşhaşiler. Haşhaşiler. Bunlar da bir manada hurufi değil mi? Elbette. Batını, yani, hurufi. Bunlar mesela... Suikast sözcüğü bile oradan kaynaklandı. Şimdi mesela söylenir. Bu tipler bunlar geriden bir yere dayanıyorum diyor da şimdi mesela adam Kur'an'a dayanarak gavurluk yapıyor. Kur'an'a dayanarak bir ayeti yanlış yorumlayarak veyahut da kasten tahrif ederek terör estiriyor. Suçsuz insanlara bomba patlatıyor yolun ortasında. Diyor ki cihat ayetine dayanıyorum. Halbuki şeytana dayanıyor. Yani demek istediğim, yani Hallacı Mansurlar, Muhittin Arabiler bunun sebebi değil. Hatta Muhittin Arabi mübarek bizim kitaplarımıza bakmak haramdır. İnce işler yazmışız diye de bir sözü var. Mübarek işte haramsa da niye yazdın? Hani ehline yazdım, ehline söyle kelamı diyor ama işte na ehlin eline geçiyor. Geçti. Bazıları burada, belki burada yine ben illa Siyonizmin etkisini unutmayalım. Yani sahabe arasındaki savaşlardan beri, Şia'nın kuruluşundan beri Siyonizmin etkisi olduğu sabittir. Dine darbe vurmak için. Bu noktada da payları vardır. Onlar da biliyorsunuz takıya yaparlar, Müslüman kılığına girerler, çok takva geçinirler falan. Mezhep de kurarlar, kurdururlar. Nitekim Osmanlı coğrafyasında da Safevilerin ne dolaplar döndürdüğü, ne tekkeler açtıkları, milleti dinden imandan çıkartmak üzere, efendim Ehl-i Beyt sevgisi adı altında ne numaralar yaptıkları, milleti yoldan çıkarttıkları sahibi Osmanlı bunlarla neler çekti. Şimdi bu batını hurufi bunlar hepsi buraya varır. İşte bunlar la tekrabus salate, başını okur sonunu okumaz, namaza yaklaşmayın. Sarhoşken ayetin cümlesini okumaz. Namaza yaklaşmayın. İşte üç kıl, üç gün tut Ramazan'dan, bire ondan otuz tutmuş sayılırsın falan. Bunların hepsi adamı kafir eder. Bu gibi görüşler kafir eder. Şimdi ayette var ki bir iyilik yapana on misli var. Sen şimdi bu ayeti alıp da orada kocaman kütübe aleyküm sıyam, oruç size farz edildi, şehr Ramazan diye de adı geçiyor ayın. Sen burada men cehabil hasene tifelü aşru emsal, ya bir iyilik yapana on misli var. Bire ondan üç gün otuz eder, Ramazan'a lüzum yok. Ekimussalah, huzuru temin edin. Allah'la huzur bulun, huşu sahibi olun. Öyle bir şeye takılmayın, şekilci olmayın. Öyle eğileceğim, doğrulacağım, abdestim kaçtı, bozuldu falan. Yok böyle bir şey. Bunu diyenler var. Bunlar bayağı da bir nüfus yani. Bunun gerisi buralardan gelmiştir. Yani hak olan insanların sözlerinden belki almışlardır. Ama diyorum ya, Kur'an'dan bile alabiliyor. Batıl bir manayı çıkarabiliyor. Bundan dolayı işte geçen derslerde anlatıyoruz. Mezhep niye lazım? Müçtehit niye lazım? Taklit niye lazım? Sen müçtehit değilsen taklit edeceksin. İşte, bir yeri taklit edeceksin mutlaka. Hakkı taklit etmiyorsan, hakka tabi olmuyorsan batılı taklit ediyorsun demektir. Çünkü bir insan kendi kendine bir şey uyduracak kadar şeytan değildir. Mutlaka ya nefsi ya şeytanı yani. İlk çıkaran da şeytanın vesvesesiyle çıkarıyor zaten. Ondan sonra da ona uyuyor. Kör taklitçilik. Ama ben İmam-ı Azam'a uymam. Sen İmam-ı Azam'a uymazsan kim bilir hangi sapık dinsiz kitapsa uyuyorsun demektir. Meali tahrif eden bir sapığa uyuyorsun demektir. Dini bozan birine uyuyorsun demektir. Bu prof olabilir, doçent olabilir, efendim normal vatandaş olabilir, olabilir. Fark etmez, vasfı bizim için mühim değil. Namaz üç vakit diyen, namaz yok diyen adam kafirdir. Mütevatir bir konudur bu. Şimdi onun için burada diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den geldiği kesinlikle sabit olan meseleler. Namaz. Kesinlikle sabit olan. Ramazan bir ay oruç. Kesinlikle sabit olan zekat. Efendim bu gibi konular. Zinanın haramiyeti. Ya bu hurufilerde, batınilerde bazı kere böyle kardeşiyle efendim falan cinsi münasebetler olanlar var. Teyzesiyle. Bunlar hala yürürlükte. Bu hurufi batını ekolünün devamından efendim bozulan dünyanın birçok ülkesinde bunlar var. Tabii çok... Atlarını vermeyelim. Şimdi bazıları da sıkılıyor şey diyor. Uç örneklerdir belki. Ya uç örnekler ama var. Siz öyle diyorsunuz. Mesela şimdi geçen bir şey söyledi diyorsunuz. Birisi rahatsız oldu aradı. Şimdi tamam da bu fırkanın efendim incelediğiniz zaman altyapısını bu çıkıyor. Şia gibi de değil. Çünkü Şia'dan da bozulmuş gulat var. Gulat Arapçası. Gali'den, hulüvden geliyor. Hulüv aşırılık. Gulat var ki Hazreti Ali Allah diyor. Peygamber yani, diyor Cibril şaşırdı diyor. Alim Allah. Yani alim Allah ifadesini kullananlar var. Hazreti Ali'yi haşa tanrılaştıran. Ya tanrılaştıran ama bu ekolden gelenin bu, mesela yani Türkiye'de olduklarını pek söyleyemem de dış ülkelerde Orta Doğu coğrafyasında, İslam coğrafyasında bunların bayağı bir uzantıları var. Aşırı bozulmuşları var. Yani şekil depten gitmiş. Böyle açık haramlar var. Bu tabi batını, hurufi ekolüyle başlamıştır geride. Bu çok eskiye dayanır. Burada maksadımız şu. Teyzeyle evliliğinin haramlığı Kur'an'da sabit mi? Kızına cinsi münasebetin haramlığı sabit mi? Namazın farziyeti sabit mi? İçkinin haramiyeti sabit mi? Tamam. Açık. Tevatürle. Kesinlikle. Sen yok efendim bunun bir de batıni manası var. Herkesin anlamadığı bir anlamı var dediğin anda peygamberi de yalanladın. Kur'an'ı da yalanladın. Bu kafirlik değil de nedir? Biz bunu kastediyoruz. Yoksa tasavvufi batini. Bu ayetin bir de işari ma. Onları biz de yazıyoruz Ruhul Fıkhan tefsirinde. Tevilat-ı Necmiye'den, Necmüddin Daye'den, efendim İmam Kuşeyri'den dünya kadar işari mana yazıyoruz. Bunlar Kur'an'ın batini manası. İnne lil Kur'an zahran ve batnen. Kur'an'ın dış kısmı var, iç kısmı var diyor hadis-i şerifte. Batını biz inkar etmiyoruz. Ama mana sadece batini manadır. Zahiri mana yoktur. Dediğin anda işte ne namazın farzı kalıyor, ne rekatı kalıyor, ne zinanın haramiyeti hayır, kalıyor. Hayır o zaman ahkam ayetleri de çok tartışmaya devreden çıkıyor. Girecek. Ve bu kafirlik oluyor. Onun için bunların gayesi ne? Kısaca zahiri manaları ortadan kaldırmak neye yarar? Bedeni ibadetleri ortadan kaldırmak, İslam'ı kökünden yok etmek. Yani bir ara verip öyle namaz zoruna gidiyor. Oruç işte hele yaza geldi şimdi. Bir mana tutturuyor kendine göre işte. Bu da adamı kafir eder. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimizi sürdüreceğiz. İlk aramızı veriyoruz. Küfür gerekçelerini hangi şartlarda ve ne şekilde küfre düşülebilir sorusu. Kur'an'ın batini anlamını öne çıkartan, zahiri anlamını yok sayan, yaklaşımların kafirlik olduğu evet. Kesindir. Bunun doğuracağı fitneler burada birkaç misalle anlaşılacak gibi değildir. Demin dediğiniz gibi ahkam ayetlerinden tutun da kiminle evlenileceğinin helal haram olduğundan sütü, süt kardeşliği bile yani her şeyi helal saymak. O haramların hepsi devreden kalkar. Bu, hani bu yaklaşım. Helal haram ver Allah'ım asi kulun yer Allah'ım. Yer yani Allah. O zaman kitaba ne gerek var gibi bir sonuç ortaya çıkar. Bir de şu var yani çıkar. Burada derin manalar var siz anlamazsınız. Bu ayetin manası bu değil. Biz biliyoruz. Orada İçki, kumar, şudur budur, haram diyor ama efendim o kafir olanlar için. Biz devamlı Allah'la huzur üzereyiz. Bizden namaz sakıt olmuştur. Teklifler düşmüştür. Biz o mertebeye geliriz ki o mertebede bizden farz vacip düşer. Şeklinde yaklaşımlar bunlar. Evet. Tasavvuf ehlinin, tasavvuf ehli, hakiki tasavvuf ehli değil. Tasavvuf yolundan çıkmış, tasavvufu ehli sünnetten ayırmış sapık taifenin. Görüşleridir bunlar. Biz daimuni namaz kılıyoruz. Yani ellezine fi salatim daimun. Namazlarında devam ederler. Adam diyor ki 5 vakit kaç dakika tutar? 1 saat. Senin tümünü 17 rekat farz. Sünnetleri de kaçsan bilmem ne. 40 rekat günde namaz kılıyorsun. Ne olacak? 1 saat. 1,5 saat. Ama Allah diyor ki diyor namazlarında daim olan var. Biz daimini kılıyoruz evladım diyor. Biz diyor sıralı namazdayız diyor. Sen diyor yat kalk diyor. Bak. İşte bu adamı kafir eder. İnsan şeriatın ahkamının farz ve vaciplerinin haram ve mekruhlarının kendisinden sakıt olacağı, düşeceği bir mertebeye gelemez. Gelseydi Muhammed Mustafa gelirdi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan yüksek yok ama bir vakit namazı kazaya bile bırakmamıştır. Ondan namaz düşmedi de senden mi düştü yani? Oruç düşmedi senden mi düştü? Bir de pazartesi, perşembe ilave Recep oruçu kadar oruç tutuyordu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bu kafirliktir. Çünkü Resulullah'tan gelen şeyler inkardır bu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bundan dolayı hani demişler ya bizim şeyh erdi demiş. Vasıl oldu. Artık namaz abdeste lüzumu kalmadı demiş. Bir alim de demiş ki evet efendim bak kabulümüzdür sizin şeyh vasıl oldu ama cehenneme vasıl oldu demiş. Yani erdi. Erdi. Erdi. Cehenneme erdi. Bunun izahı yok. Ancak bir dipnot düşmüşüz kitaba. Ne diyor? Tasavvuf ehli hakka vakıf bir takım tasavvuf ehlinden, meşayihtan hakikat ilmine, sır ilmine, ledün ilmine, batın ilmine, Kur'an'ın batını var, batını var hadis-i şerifine uygun olarak işari manalara vakıf olan kişiler Kur'an-ı Kerim'in zahirdeki namaz, abdest, oruç farz eden, zina, içki gibi şeyleri, pislikleri haram eden zahiri manalarına en küçük bir gölge bile düşürmeden hiç orayı bozmadan onlarla ilgili sülük ehli, tarikat ehli için malum olan bir takım ince manaların arasını telif etmek, derlemek, birleştirmek mümkündür demişler. Mümkündür demişler. Bu söz, bu yaklaşım kamil bir imanın ve hakiki bir efendim irfanın, halis bir irfanın, marifetullahın, Allah'ı bilmenin neticesidir. Bu sözde bir sorunumuz yok. Böyle işari manalar. Mesela diyor ki ayet-i kerimede işte kafirlere korkutsan korkutmasan eşittir. Onlar işte mühürlenmişler. Orada bir mana diyor. Bu nefis kafirini işaret ediyor. Ha, aslında orada Mekke müşrikleri şunlar bunlar. Onlara mani yok. Onlar var. Ama bunun yanı sıra diyor nefis kafirinin de vaazdan nasihattan tesirlenmediği hususu vardır diyor. Dolayısıyla bu manayı da işaret olarak veriyor zahirinin yanına. Onun için bunda bir sorun yok. Bu hakiki marifettir. Bunlar telif edilebilir, birleştirilebilir. Bunlar birbirine zıt değil. Ama sen ekimus salatta ben huzur anlıyorum. Rükû secdeye lüzum yok dedin mi bu telifi mümkün değil. Telifi kabil değil. Yani mutlaka bir mana öbürünü yok sayıyor. Yani bunun yanı sıra bir de huzur temin etmek lazım dese o manayı kabul ediyoruz biz. Huşu bahsinde, namaz bahsinde. Ama tasavvufeli böyle işari manalar veriyorlar. Mesela işte kafirden, kafir geçen bir yerde nefsi kastediyorlar şeytanı. İşte mümin geçen bir noktada kalbi kastediyorlar, ruhu kastediyorlar. Bu onların işte savaşları geçiyor bir ayette. Kafir mümin arasında. Mesela ben nefis şeytanla kalbin ruhun mücadelesi. Böyle manalar vermişler. Ruhul Furkan tefsiri 17. cilt çıktı. 10. cüz bitti. 17 ciltte böyle böyle ciltler size de herhalde vermiştim. Tefsir Ruhul Furkan yeşil. Böyle büyük biliyorum büyük ciltler size. Evet. Şu anda 17'si çıktı. Basıldı. 18'i hazırlıyoruz. 11. cüz mesela. Çok büyük bir tefsir. Eşsiz mislu yazılmamış hakikaten. Çünkü bittiğinde en az 37 cilt olacak ama böyle böyle ciltler sayfaları 700-800'den aşağı değil. Binlerce hadis var. Şu anda bile 17 ciltte belki 10 binden geçkin hadis vardır. Bu kadar ilim var orada. Orada bir de işari manalar bölümleri vardır. Bazen işari manalar diye başlık atmışızdır. Bazen ayetin en sonunda yer vermişizdir. Ruhul Beyan tefsirinde geçer. Alusi'de geçer. İbni Acibe tefsirinde geçer. Güzel manalar. Ama bakıyoruz halkın anlayacağı dilden olursa onu da alıyoruz. Bazen kendimiz anlıyoruz ama insanlar ne bu diyecekse onu da alamıyoruz yani. Demin buyurduğunuz gibi. Ama telifi kabil, ayetin zahiri manasıyla uyuşturulabilen, birbirini reddetmeyen, nefyetmeyen manalar, tasavvuf ehli, irfan ehli, mübarek Allah dostuna verdiği manalar, bunlar makbulümüzdür. Bu usta çok imam, Süheyli'den gelir, işte İmam Tüsteri, Sehli Tüsteri. Sehli Tüsteri'nin bu usta bir tefsiri var. Sehli Tüsteri Hazretlerinden gelir, İmam Kuşeyli'den gelir. Efendim böyle batıni işari manalar. Ama bunlar İslam'ın zahirine sımsıkı sarılmış mübarek zatlar, evliyaullah'tır bunların hepsi. Zaten eski tabaka. Bu zatların manaları Muhittin Arabi Hazretleri'nden gelir. Bu manalardan milletin anlayabileceği seviyede olan manalar nakledilebilir, okunabilir, dinlenebilir. Bunda bir sorun yok. Ama bizim demin dediğimiz halkımız anlamıştır. Ayetlerin zahiri manasını reddederek, inkar ederek, bu manada değil. Bu ayet içkiyi haram etmiyor. Bu zinayı haram etmiyor. Bu başka bir şey. Şeklinde ve sizin anlamadığınız işler var. Bize serbest bu işler. Bizim makamımız o işi aştı. Şeklindeki yaklaşımlar kafirliktir. Şimdi bir sonraki adımda şöyle. Kitap ve sünnetten kesin nasların delalet ettiği hükümleri inkar ile nasları reddetmek. İnsanı kafir eder. Evet. Şimdi bu akaid-i nesefinin, tabi akaid-i nesefi derken müşterek ehli sünnetin tüm metinlerinde sabit olan konulardır. Halkımız bunları çok iyi bilmelidir. Kafir olmaktan sakınmalıdır. Bu bir ders olarak biz burada hasbihal ediyoruz. Halkımız da bizi dinliyor. Dolayısıyla bu bir ders mahiyeti taşıdığından biraz izah da gerekiyor. Direkt okuyup geçecek olsak kitabı tavsiye ederiz. Elbette. Alırlar kitabı okurlar. Ama şerh ve izah da icap edebilir. Bu bakımdan soruyorsunuz bize. Biz de bunu cevaplandırmak sadedinde bir misal vermek durumunda kalıyoruz. Yani örneksiz şeyler havada kalıyor. Dolayısıyla kitap ve sünnetler. Kitap Kur'an-ı Kerim, sünnet hadis-i şerif. Bunlarda kesin naslar. Kesin naslar deyince sayı hadisler. Çünkü tabii hadis-i şerifler faziletli ameller babında Miraç gecesi namazı falan, orada hadisin sayı olması aranmaz. Hasen de olabilir, zayıf da olabilir. Tabii bunlar... bu arada önümüzdeki salıyı çarşambaya bağlayan gece. Miraç gecesi. Recep'in 27. gecesi çok büyük gece. 100 seneye bedel bir gece. Onun için inşallah Flash TV ekranlarında saat yine bizim dersimizin saatinde 8'i 20 gece gibi dediler arkadaşlar. Miraç dersimiz olacak inşallah. Herhalde bir saatten fazla sürmesini O sebeple bu akşam Miraç konusuna çok değinmeyelim. Ben o gece inşallah hem Miraç'ın manasını hem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ta gördüğü önemli hadiseler. Hepsini anlatmak günler alır. Önemli hadiseler. Hem de o gecenin ve ertesi günün. Kandilin günü ertesi gündür. Millet hep yanlış bilir onu. Önce gece sonra gün. Gece önce gelir işte. Ay takvimi yani dolayısıyla. Çarşambadır günü. Ben burada konuştuktan ertesi günün vazifeleri, namazları, orucunun sevabı. Hepsini anlatacağız inşallah. Bütün birbirlerini haberdar etsinler. Allah razı olsun. Bizim dersimiz başkalarına benzemez. Yani biz başkaları gibi efendim arada ilahi, kaside, mevlüt, name falan lan vakti geçirmeye çalışmıyoruz. Bir de tabii siyerden, tarihten şu öldü, şu kaldı. Bunlarla da uğraşmıyoruz. Çünkü vaktimiz yok. Vakit olsa her akşam televizyonda olsak bir akşam da siyere ayırırız. Bir akşamı sahabe hayatına, bir akşam da menakıbe ayırırız. Ama şu anda haftada bir ders yapıyoruz. Bakın en önemli itikadi konulara giriyoruz. Adam ki imanı gittikten, kafir olduktan sonra istediği kadar sahabeyi dinleyip hüngür hüngür ağlasın. Ben alakadar etmez ki. Ahiret edecekti bu gavurların arasında haşr olacak. Ne yapayım onu ağlatan hocayı da dinleyeni ağlayanı da. Evvela imanımız sahih mi? Ehli sünnete göre. Bakın şurada bir seneye yakındır itikad konuşulan konular var. Bunları bilmek zaruri. Biz ondan bahsediyoruz. Miraç gecesi gibi gecelerde de ibadet vazifeleri. Miraç da bir itikattır. Çünkü Miraç'ı inkar eden dolu ilahiyat profesörü var. Miraç tabii yoktur yani diyenler var. İnkar anlamında mı yoksa hani yok, manevi hayır alemde hayır yaşanmıştır? Hayır ama şimdi Mescid-i Aksa'ya kadar gidişi kimse inkar edemiyor. İsra suresinin birinci ayetinde olduğu için gavur olurum diye. Hani demiş ya Bektaşi, oruç tutmuyorsun, sahura niye kalkıyorsun demiş. Ya sahura da kalkmayayım diye hepten gavur mu olayım demiş. Şimdi Mescid-i Aksa'ya kadar gidişi hepten gavur olmayayım diye inkar edemiyorlar. İsimleri vermeyelim şimdi, o meşhurlar var. İnkar edemiyor. Ama oradan ileri yedi kat semaya, cennetül mevaya, firdevs-i alaya gidişlerini hepsini inkar ediyor. Rüyada olmuş. Anladım da Mescid-i Aksa'ya kadar da rüyada mı gitti? Ayette diyor ki Esra bir abdi, kulunu götürür. Bir abdi, abd dediğin zaman kul. Sen ben abd, Abdullah adımız dolu Abdullah var aramızda. Abd kul, kul dedi mi hem bedenen hem ruhen kuldur. Adamın ruhuna Abdullah demezler. Bir abdihi diyor. Götürdü diyor. Efendim. Esra yürüttü diyor. Rüyada yürütme lüzum yok ki. Durduğun yerde görüyorsun. Ondan sonra Burak ne lazım? Ruha Burak mı lazım? Dünya kadar hadis, ayet gümbür diye gidiyor. Yani Mescid-i Aksa'ya, ondan sonra hadi Mescid-i Aksa'ya diyelim cesediyle gitti. Tamam, orada mı uyudu da rüya gördü yukarısını? Oraya kadar gitti de yani. Hayır, oradan ilerisi de... Bu çok önemli bir tartışma. Çok önemlidir. Evet, neden? Şu sebeple çünkü soruyorum. Çünkü Buhari'de, Müslim'de, bütün sahih kaynaklarda Miraç gecesi cennete girdiği ve cennette neler gördüğü, cehennemde neler gördüğü hakkında sayfalar, bir Buhari'de bile bazı 6-7 sayfa ya bu. Ki Buhari en kısa hadisleri. Hayır, şunu söylemeye çalışıyorum. Yani evet. Her şeyi yaratan güç. O bunu yapmaya kadir değil mi? Allah. Evet, yani isterse bedeniyle götürür, isterse rüya aleminde yaşatır. Yani bu konuda kuşkumuz mu var? Efendim, o kuşkusu ister... olan için başka bir şey. Hayır, zaten. Hayır, mesele şu. İsterse hepsini yapar. Hepimiz kabul ediyoruz. Ama Miraç olayı nasıl vuku buldu? Yani olayın aslını anlamak bakımından. Ehl-i Sünnet'in cumhurunun itikadı bedeniyle ve ruhuyladır. Ama efendim, Mescid-i Aksa'ya kadar gidişini, götürülüşünü inkar eden kesin kafirdir. Bizim rahmetli Göktaş'ın dediği gibi Stalin gibi kafir olur derdi. O yani Sübhanellezi esra bi'abdi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakne havlehu linirüyehu min ayatina innehu essemi'ul basir. Bu ayeti inkar ettiğinden ona hiç kimse Müslüman diyemez. Mescid-i Aksa'dan yukarı, yedi kat semaya, oradan Sidretül Münteha'ya vesaire, bunları inkar edene kafir denmiyor, mübtedi' deniyor. Yani ehli sünnet dışı 72 sapık fırkadan oluyor. Bidat ehli oluyor. Ehli sünnetten çıktı. Fakat ben şunu da anlamıyorum. Ben Necm-i İzâhe ve Necm suresinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Sidretül Münteha'da olduğunu ve lekad râhu nezleten ukhra, Cibril'i bir kere daha gördü diyor. İnde Sidretül Münteha. Sidretül Münteha'nın yanında gördü diyor. İnde Cennetül Meva. Onun yanında da Meva Cenneti var diyor yani. Bu kadar ayetler varken de onları da inkar eden nasıl kafir olmuyor? Onu da pek düşünüyorum da ehli sünnet alimlerin cumhurunun bildiği vardır. Senin ilmin yetmez. Otur aşağı diyorum kendi kendime. Kafir olmaz, ehli bidat olur. Ehli sünnet dışı 72 fırkadan olur dedikler, orada duralım. Biz de kendi kendimize biraz efendim bil, bir de benden hareketi çekmeyelim şimdi. Ulema durduğu yerde bir hikmet vardır. Onlar büyüklerimiz, hepsini görmüşlerdir. Ama ehli sünnet dışına çıkmak kolay bir şey mi? Bir de bak, ilk başta cehenneme girmeden cennete asla giremez. Ehli sünnet olmayan cehenneme uğramadan cennete asla giremez. Çünkü İmam Rabbani 12 2. binin müceddidi, efendim 70 bin evliyanın reisi, mübarek diyor ki İbn-i Mace hadisinde geçer, ümmetim 73 fırkaya bölünecek ve seteftere kubbeti selâze ve seb'ine firkaten kullum finnâr, ümmetim 73 fırkaya bölünecek, hepsi cehennemdedir. Bunlar ümmetim derken Yahudi Hristiyan yok bunda. Ümmeti daveti kastetmiyor. Namaz kılan, kıbleye dönen, hacca giden, ümmeti icabet 73 fırkaya bölünecek. Kullun fil havi, hepsi cehennemdedir. İlla vahide, tek fırka. Fırka-i Naciye dediğimiz. Kim o ya Resulullah? El cemaatü. El sünnet vel cemaat. Bir hadiste Tirmizi'de geçer. Humüllezine alâ mâne aleyhiyyum ve ashabi. Bugün benim ve ashabımın yolundan kıyamete kadar ayrılmayıp devam edenler. Ben deyince sünneti, ashabım deyince cemaatı temsil ediyor. Bunlar kütüb-i sitte hadisleridir. Dolayısıyla İmam Rabbani de diyor ki şimdi öbür 72 fırkanın hepsi cehennemdedir demek ebedi demek değil. Çünkü Şia'dan kafir olmayanlar var. Mutezile'den kafir olmayanlar var. Yani bu gibi 72 fırkada kafir olmayanlar var. Kafir olmayanlar ebedi cehennemde kalmaz. Ama cennete de direkt gidemez. Çünkü pislik itikat pisliğidir. Amel pislikleri olsa şefaat şu bu taalluk edebilir. Mevla'nın affı mağfiretle tecelli edebilir. Hiç tövbesiz affedebilir. İtikadı tamsa. İtikatta habaset ve necaset olduğu zaman inanç pisliği, o zaman cehenneme mutlaka uğrar. Çünkü hadiste küllüğün filaviye. Bir tanesi müstesna, hepsi cehennemdedir. Fert fert hepsi girecek diyor. İstediği kadar başında siyah sarı olsun, molla olsun, sabaha kadar teheccüd kılsın, akşama kadar ağlasın, postun üzerinde otursun, yemesin içmesin Allah desin. Ebu Bekir'e sövdükten sonra, Ömer'e sövdükten sonra, Ayşe anamıza iftira ettikten sonra kötü kadın diye, efendim, Hazreti Sıddık'ın sahabiliğini inkar ettikten sonra, halifeliğini inkar ettikten sonra bu cennet yok. Ha, kafir olma meselesi ayrı. Sahabeliğini inkar ederse kafir olur. Ebedi cehennemdedir. Faziletini inkar ederse kafir olmaz. Ebedi cehennemde kalmaz. Ama itikat pisliği noktasında mutlaka bir cehenneme uğrar. Bundan dolayıdır ki Miraç meselesinde de eğer ki bu kadar mütevatir hadisi Resul, hatta demin dediğim Necm suresinin ayetleriyle desteklenen, böyle mütevatir hadis derken ayetlerle desteklenen böyle bir konuda bedenen çıkmamıştır diye bunu reddeden Ehl-i Sünnet cemaatinden haric olur. Çıkmış olur. Ehl-i Bidat'a dahil olur. Mescid-i Aksa'ya kadar gidişini götürülüşünü inkar eden küllün kafir olur. Bu böyle. Şimdi bu konuda misaller vereceğiz inşallah. Yani ayet ve hadislerdeki kesin nasların ispat ettiği hükümleri inkar etmek küfürdür. Kafirliktir. Bir iki misal verelim. Ki anlaşılır olsun. Anlaşılır. Ama isterseniz bir aramız daha var. Evet. Onu verelim ve öyle devam edelim. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimize devam edeceğiz ama bir aramız var. Küfre yol açan sebepler dedik ve dediniz ki kitap ve sünnetten kesin nasların delalet ettiği hükümleri inkar ile nasları reddetmek küfürdür. Örnek vereceğiz, örnek dediniz. Şimdi kitap ve sünnet, yine dinleyicilerimize duyuralım. Kitap Kur'an-ı Kerim demektir. Sünnet sahih hadis-i şerifler demektir. Bunların açıkça ifade ettiği hususlara her Müslümanın inanması şarttır. Bunlardan birini inkar eden İslam dininden çıkar, kafir olur. Sonradan ettiyse de mürtet olur. Yani Müslüman kendi etse kafire döner. Bundan iki tane örnek verelim. Ama örnekler çok. Şöyle ki Kur'an-ı Kerim'de bulunan bütün meseleler örnektir. Sahih hadis-i şeriflerde bulunan bütün meseleler örnektir. Bir tanesi. Efendim, cesetlerin haşrı. Yani birçok kişi, işte yine bu batıni hurufilerde de var bu. Mahşere, yani yeniden diriliş bedenlere değil ruhlaradır derler. Ve bedenlerin haşrını, haşr-ı ecsadı, yani cesetlerin, aynı bu ceset 1000 senede olsa, 10.000 senede toprak altında kalsa, un ufak olsa, dağılsa, yine de zaten hadis-i şerifte var, kuyruk sokumu çürümez. O bir hücre gibi düşünelim onu, belki toprakta bile görünmez. Belki onu cihazla şunla bununla bulacaklar. Küllü cesedi bin Adem'e yebla. Ademoğlunun cesedinin tamamı çürür. İlla acebezzem, kuyruk sokumu çürümez. Bu noktada diğer bedeninin işte 100 kiloluk bir vaziyette kabre girdiyse aynı o kiloyla mahşere çıkar. Cesetler haşrolacak. Mahşere çıkacak. Ve idel vuhuşu huşerat. Ayet-i Kerime'de vahşi hayvanlar bile mahşere getirilecek diyor. Kısas için birbirinden. Sonra tabii onlar toprak olacak. Ama onların da haşrı, haşredileceği ayette sabit. Nerede kaldık insanlar? Hal böyle olunca insan cesedinin, bedeninin diriltileceği ayet-i kerimelerde sabittir. Ya yönnâs innâ halaknâkum ya yönnâs in kundu fî raybim minel ba'th. Siz diriltileceğinizden şüphe içindeyseniz, fe innâ halaknâkum min turab. Biz sizi başta topraktan yarattık. Yani babanızı. Sizin de ham maddeniz, insanın yaratıldığı meni dediğimiz su da toprakta yetişen mahsullerden, yenilen gıdalardan edinilmedir. Aslı toprağa rücu eder. Sümme min alakati, sümme min nutfatin. Evvela topraktan yarattık, sümme min nutfati, sonra bir damla su, yani insan suyu dediğimiz. Sümme min alakati, sonra o bir rahmin cidarına, duvarına tutunan bir efendim donuk kan. Sümme min mudgatin, oradan bir et parçası. Böyle anlatıyor. Ve bu 1400 sene evvel. Şimdi ultrasonlar, şunlar bunlar çıktı. İşte son diyelim ki bir, belki 50 senedir. Avrupa'da, Amerika'da belki daha evvel biraz oldu diyelim. 50 sene, yani 60 senelik işte bir olay. Bunlar hep göründü ki bu evreler aynı Kur'an-ı Kerim'de zikredildiği gibi. Yani alaka kelimesi geçiyor. Alaka sülük demek. Arapçada alak, sülük hayvanına derler. Sülük. Yapıştığı için. Ona alaka diyor. O alaka demesi yani bir pıhtı kan manasına bir veriyor. Demi camit. Yani donuk kan diye veriyoruz tefsirlerde falan. Fakat lügat manasından gidildiğinde sülük. Yani donuk kan ama sülük gibi, sülükle bir yere yapışacak. Rahmin duvarına yapışmış vaziyette duruyor sülük gibi. Şimdi o bile görülüyor yani. İşte sülük de sonuçta bir başkasından besleniyor. İşte cenin de anneden besleniyor falan falan. Yani Kur'an'ın acayiplikleri bitmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la tenkazı acayibu, acayiplikleri tükenmez Kur'an'ın. Şimdi böyle bir ayet var. Bu ayetten sonra diyor ki mesela işte dirilmekten şüphedeyseniz bunu misal veriyor. Yine İbrahim aleyhisselamın Rabbi erini keyfe tuhil mevta, ölüleri nasıl dirilteceğini bana gösterir misin? Ayet-i kerimede Bakara suresinde. Ona fekud erbaate minet tayr. Dört tane kuş al. İşte tavuk, horoz. Kuş cinsi yani. Fesurun neyle onları iyice tanı, evirip çevir böyle. Özelliklerini birbirinden farkını gör. Ezberine al. Fesurun neyle. Mecal ala külli cebelin minne cüz'en. Sonra onları işte kes. Kafalarını yanında tut. Dördünün bedenini birbirine kat, hamur yap, harman et. Ondan sonra bir avuç eline aldığın zaman dördünden de parça olsun. Füme can alâ küllü cebelin minûne cüz'en. Sonra dört tane dağdan her bir dağa birer parça koy. Bu ayet ya. Füme du'unne. Sonra onları çağır, seslen. İşte sura, İsrafil Aleyhisselam'ın sura üfleyip seslenmesi. Sonra onlara seslen. Ye'tîneke se'ayâ. Koşarak sana gelecekler. Kafasız ya. Kesik baş. Kesik bacak İsmail Efendi, Allah rahmet eylesin, büyük alim kurra da bir de kesik baş, kesik bacak yürür de yani yaşar da kesik başlar var yani Anadolu coğrafyasında çok başını almış kazada işte Abdülvahap Gazi, Abdurrahman Gazi, şu bu her yerde bir gazi böyle vardır. Onları çağır, sana koşarak gelecekler, halbuki kafaları senin elinde. Onlar kafası gelecekler. Şimdi ne oldu? İbrahim Aleyhisselam bunu yaptı, bir baktı, seyretti. Şimdi evvela Rabbim şöyle yapıyor. Tavuğun parçalarını bir dağda topluyor. Üç dağda ne kadar tavuğun cüzü varsa havadan uçuşup oraya gidiyor. Horozun parçasını bir dağda topluyor. Yani diğerlerinin parçaları o dağdan gidiyor. Horozun diğer yerlerdeki parçaları da o dağa geliyor. Gözüyle bakıyor ya. Ondan sonra hepsi oldu. Kafaları da yok. Hepsi geldi. Efendim hiçbir kafasında şaşırmıyor. Kendi kafasına ekleniyor. Kendi kafasına ekleniyor. Hani... tenasuhu ervah işte reenkarnasyonda ruhlar efendim onun ruhu buna girmiş, evliyanın ruhu eşkıyaya geçmiş, yok efendim bin sene evvel yaşamıştım yine geldim falan, şu bedende çıktım, ne saçmalık, bunları seni kafir eder ya. Yani geliyor kendi başına, şaşırmıyor başını falan. Ruh bedenini şaşırır mı ya? Ruhu arşta geceler der, uyanırken arştan gelir. Yani manevi tecellilere mazhar olur, Allah-u Teala'nın iltifatlarına mazhar olur, ruhani gıdalarını alır. Çok huzur duyar. Uyanınca da o kişinin stresi, depresyonu, şusu busu kalmaz. Çünkü arşta geceleyen bir ruh bedene geldiği zaman işte onun için zikir üzere uyumak lazım. Dua üzere uyumak lazım. Yani taat üzere uyuyanın ruhu arş gibi, meleklerin illiyin gibi yüce makamlarda geceler. İsyan üzere, masiyet üzere, efendim, günah üzere, efendim, İçki içmiş, sarhoş yatmış, zina etmiş yatmış, tövbe etmeden yatmış, istiğfar etmeden yatmış, namazı kılmamış. Akşam yatsın, namaz hiç yok. Şimdi namaz kılmayan adamın ruhu arş-ı alada geceler desem şimdi yalancı olurum, sahtekar olurum yani şimdi. Ben bunu diyemem. Namazsızın ruhu tabii ki şeytanların bulunduğu, kötü cinlerin, ifritlerin bulunduğu kötü yerlerde geceler. Onun için ruhumuzu korumak, muhafaza etmek, gıdalandırmak, bedenimizi de akseden, bu sağlığımıza da yansır. Ruhumuzu iyi yerlerde geceletelim ki, bedenimize rücu ettiğinde, sabah uyanırken bedenimize döndüğü zaman mutlu uyanalım. Huzur üzere uyanalım inşallah. Ve o ruhla biz ibadetlere sevk olalım. Yani ibadet ibadeti çeker, günah günah çeker. Para parayı çeker dedikleri gibi yani. Evet. Bu böyle. Bu da daha önce sorulan sorulardan birisiydi ama tekrar soralım. Estetik günah mı? Muhtemelen i̇şte, estetik ameliyat. Estetik ameliyat, işte kulak burun. Estetik müdahaleler. İşte müdahaleler. Şimdi efendim bir yangında yanar. Yok efendim bir patlamada yaralanır. Bir bomba patlar, şu patlar, bu patlar. Suratına bir şey atarlar. Bu durumlarda tabii ameliyatla falan derisi falan düzeltiliyor. Bu gibi şeylerde... Efendim. Hayır, mesela çok somut bir örnek var. Birkaç gündür gazetelerde, televizyonlarda da çok geniş yer alıyor. 60 ameliyat geçirmiş bir hanım. Yüz nakli için işte bu sahte içkiyle hayatını kaybeden bir Rus kızının yüzünü istiyor mesela. Tamam da o keyfi. O zaten kadın Müslüman mı? Hangisi? İsteyen. Evet. İsteyen Müslüman. Onu niye istiyor? Güzel diye. Yüzün hayır, güzel olsun diye. Sebeple yani yüzünü... açıp sokakta dolaşabilecek durumda değil. Ağır bir problem yaşamış. Şimdi yani yüzünü örterek dolaşıyor. Anladım. Yani o şimdi ayrı bir konu. Yani birinin yüzünü alıp organ nakli gibi evet. gibi şeye giriyor. Bu sorunun o yani hayati devamı değil. O hayati bir şey değil. Hayati bir organ değil. Yani bir böbrek gibi, kalp gibi bir şey değil. Yani onu başka şekilde de estetikle şey edip insan içine çıkacak hale getirebilirler. Yani bir insanın yüzü şimdi ölmüş. İnsanın bir parçasından istifade caiz değil. Ancak zarurette. Burada da zaruret yok. Yani ona cevaz veremeyiz. Ama benim dediğim estetik konusu zaruret hasıl oldu. Yangın, patlama gibi. Bu durumda yani birkaç ameliyat geçirse de caiz. İnsan içine çıkacak, nefret olunmayacak, korkulup kaçılmayacak hale getirmek için kendisini. Bunlar caizdir. Ama sırf amaç süslü görünmekse... Bu süslü görünmek değil. Burada da korkup açılacak bir yüz hali söz konusu. Anladım ama bu öyle değil. Burada diyorum diğer ameliyat bir insandan yüz almaya lüzum yok. Ameliyat müdahalesiyle ne kadar oluyorsa o kadar. Olsa, ama şu var. Tıbben bunun hiç ameliyatlık tarafı yok. Buna dokunulmaz. Bunu ancak bir mecbur bir yüz alacağız da koyacağız. Ha ben onu bilmem tıbbı. Öyle bir durum varsa caiz diyelim. Hani böbrek nakli gibi. Burada da yüzsüz ne yapacak? Gezecek, gezemeyecek. Ama demek istediğim eğer bu birinden nakledilmeksizin başarılı ameliyatlar neticesinde insan içine çıkılacak hale geliyorsa bir insan organını kullanmak caiz değil diyorum. İstifade caiz değil. Onu evet. demek istiyorum. Estetikte dolayısıyla bir mecburiyet yoksa... Bir zaruret ama işte burnunda kemik var tıkalı. O kemik alınırken nefesi doğru alamıyor. Uykuda rahat edemiyorlar. Bu çoklarında var bu kemik iş. Bana bile dediler ufak tefek ama lüzum yok. Baktım yani idare ediyoruz. Ama bazı insan hakikaten idare edemiyor. Yani bir şekil problemi yok hocam sizde. Şekilden değil. Hayır İçten ben yani bir şunu kemik... söyleyecektim. Kemiği alırken hani şeklinde biraz yok, şekli, kaba şekli, düzelti verelim. Bundan iyi şekli bulamam daha. Yok, bu ben kalsın. Da, benim zaruretim hasıl olmadı. Ama bazı arkadaşlar da hasıl oluyor. Nefes kesikliği, uykuya yansıması, horlaması, şu bu su. Bunlar yaptırır ama bir sefer diyor ki onu yaptırırken şurayı da kaldıralım. Yani işte hani el değmişken. El değmişken falan. Bunlar da zaruret dışında oynanmaması lazım. Yani zaruret ne kadar o kadar. Zaruretin dışında caiz değil. Evet. Şimdi bir izleyicimiz de hocam eşimle tartıştık. O da beni sinir etmek için izleyicimizin ifadesi öyle. Oğluma 3 kere boş ol dedi. Nikahımız düştü mü? Bir de hiç huzurumuz yok. Ne yapmalıyız? Yani ne huzurumuz yok ne yapmalıyız? Başlayacak olursak evet. Namaz. Karı koca evde 5 vakit namaz kılınmıyorsa, sabah namazına güneş doğmadan kalkılıp kılınmıyorsa o evde huzur olmaz. Beklemesin kimse. Yani ben çok mutluyum diyeni de aldanma. Öyle ne mutlular gördük. Hepsi boşanma dairelerinde geziyor. Huzur olmaz. Mutlaka haramlardan sakınmak lazım. İbadet huzuru gelmesi lazım. Namaz mutlaka kılınması lazım. Bunlar huzur için Allah'ın zikir, dua, birçok zikir yazıyoruz Arifan dergisinde. Allah'ın isimleri, Esma-i Hüsna'sı, muradına nail olmak için, hayır için, huzur için. Bunlar Allah'ın ismini zikredeceksin. Tabii şu gün, şu saat, şu kadar sayıda bunları yapabilirler. Her ay dolduruyoruz ya. Yazmaktan bitiremedik. Yani bunlar amel lazım. Allah'a müracaat lazım. Bunun kapısı da namazdır. Zikirdir, duadır. Bu başka bir huzur yaratan Allah'tır. Kalpleri yaratan, yönlendiren, şekillendiren Allah'tır. Sevgiyi, nefreti yaratan Allah'tır. Allah kalbe bir sevgi atar, sevgi de onu sana ısındırır ve itaat ettirir. Bir soğukluk atarsa, şimdi mesela alimlerden birinden okudum yani naklen Şiratül İslam'da. Seyyid Alizade Hazretleri'nin şerhidir o. Diyor ki, ulemadan birisi orada zannediyorum. Başka kitaplarda da okumuş olabilirim ama Arapça eser. Ne zaman diyor Allah'a diyor isyan etsem, bir günah işlesem dışarıda eve geliyorum. Hanım bana çok fena kızgın ve nefretli davranıyor ve kavga çıkıyor diyor. Ne zaman dışarıda günah işlemedim, huzur üzere geldim. Hanım da bana çok iyi davranıyor diyor. Yani efendim kadın da düşünsün kocası açısından. Kim bir haram yaparsa, günah yaparsa karşı tarafında ona karşı kalbinde sevimsizlik, isteksizlik hasıl olur. Allah'a itaat edene Allah her şeyi itaat ettirir. Allah'tan korkana Allah her şeyi efendim heybetini ihsan eder, ona itaat ettirir, müsekkar eder. Bütün bunlara baktığımız zaman da Allah ile aramızı düzeltelim, Allah kullar ile aramızı düzeltir. Huzur bakımından bunu konuşalım. Fetvasına gelince... Boş ol meselesi. Boş yani ol diye oğluma... Sinir etmek için diyor. Tamam ama oğluma 3 kere boş ol deniliyor. Burada 2 tane mesele var. Eğer çocuğa boş ol efendim dediyse bu fuzuli bir kelamdır. Çocuk boş olmaz ki, bağlı değil ki boş olsun. Bu fuzuli bir kelamdır, lüzumsuz bir kelamdır. Ancak oğluna, anasına haber vermesi niyetiyle, yani ben ananı boşadım, karısına boş ol boş ol diyor da çocuğunun yüzüne diyor. Yani boş ol karısına diye diyor. Yani çocuğu ona söyle, hani ben konuşmuyor, kızmış da gibi. İhbari ise, yani haber götür manasındaysa boş olur. Çocuğuna boş ol diye sinirden böyle, yani hani ben böyle derim ha. Yani sana diyorum diye, bak çocuğa diyorum. Yani hani silahı başkasına tutup da sana da döndürebilirim ha der gibi bir şey. Fuzuli bir kelam olur. Bir hükmü yok fıkıhta. Evet ama öyle bir doğrudan eşini kastederek çocuğunu aracı kılıp ya tabii o ona ise haber versin, yani o hanımıma niyet diyorum. Yani hanımımın boş olması için dedim ben bu lafı. Boş ol diyor, hanımının boş olması için. Yani ama ortaya yani attı bir laf. İşte sinir etmek için filan. Dediğine göre de oğluma göre diyor şimdi. Oğluma dediği için çocuğa boş ol boş ol. Bu sanki anlamı yok gibi. Bu sanki anlamsız bir de lahıf, yani kelam, boş kelam. Bir de şu olabilir, yani öbürüne bak ya bu laf ağzımdan sana dönüp çıkarsa gidersin yani. Bu lafı kolay söyleniyor yani. Gibi bir hareket tarzı. Anladım. Evet. Niyetini el mana fi batni şair demiş. Mana şairin karnındadır. Yani o diyenin niyeti de burada muteber. Evet. Peki burada bu sözü sarf edenin niyeti neydi diye kendisine sormak gerekir mi? Tabii o kadın onu diyecek. Yani soracak tabii. Onlar kendi aralarında, evet, artık o soru cevabı alacaklar. Yani soran için gerekir. Sen bana mı boş ol dedin de çocuğun yüzüne dedin? Evet. Adam da pişman olmuşsa kıvırtır tabii şimdi. Ben fuzuli dedim. Peki, çocuğa. Peki o zaman işin hükmü ne? Kadın mesul olmaz. Anladım. Çünkü adamın beyanı esastır. Adamın, ama adam Allah ile arasında zina eden hükmüne düşer ve ahirette hesabı verir. Allah'a verir. Tabii verir. Bir izleyicimiz de hocam bankaya kar payı para yatırmak haram mıdır gibi bir defa bankaya kar payı yatırılmaz. Bankada yani faiz olur. Katılım Bankası. Katılım Bankası dediği finans kurumları diyelim biz. Banka lafı hiç demeyelim. Finans kurumuna kar payına yatırmak caizdir. Evet. Bir başka izleyicimiz de evimde akvaryumda balık besliyorum, günah mıdır diye sormuş. Evet. Yani balıklara zulmetmiyorsa, bir zulüm söz konusu değilse, yemlerin eksik edilmesi, aç bırakılması, pis suda bırakılması, hayvanların yani bakımlarına yani bakamayacaksın. Sen şimdi gidiyorsun bir tatile, bir geldin bütün balıklar öldü. Ne aldın o balıklar? Tavuk aldın, ördek aldın, bilmem ne. O sıra bırak, yem yok, bir şey yok. Gidiyorsun 10 gün tatile. Yemini de düşünmüyorsun, etmiyorsun. Birine teslim etmiyorsun. Öldü geldin hepsi. Günah bu. Hayvan hakkı. Aç susuz bırakarak öldürdünse cehennemde kedi tırmalayacak kadını. Kedi eti yenmeyen hayvan. Ya eti yenen hayvan daha şey önemli yani. Bunu murdar ediyorsun. Bir de aç susuz azap ediyorsun ona. İşkenceyle ölüyor hayvan. Tabi bunlar süs balıkları ama fark etmez. Efendim olur mu? Her ciğer sahibi, her canlı, her soluyan dolanıyor daha, fırıl fırıl fırıl dolanıyor. Benden hızlı koşuyor yani, o canı var. Dolayısıyla zulmetmiyorsa caizdir. Zulmün de manası demin anlattığım gibi şeyler olur. Ekseri kalkıp da ona nişan alıp da tak vurmaz onu yani. Ama işte yemini, suyunu bilmem ne değiştirmez, etmez. Şimdi de tam yaz. Hep böyle giderler yazlığa. Bir de gelirler, hepsi ölmüş. Böyle caiz olmaz. Sorumluluktur. Sorumluluktur ahirette tabii. Hocam bir başka izleyicimiz de. Hocam dersliyim ama dersimi yarıda bıraktım, yapamıyorum. Üzerime borç olan nedir demiş. Ahirette sorumlu olacak mıyım? Evet, şimdi bu dersliyim derken tasavvuftaki virt almış bu. Evet. Virt vazifesi almış, tarikat dersi almış. Kimden almışsa almış. Tabii ehl-i sünnet bir mürşit bulmak şart, ayrı dava. Bunu ben diyor yarıda bıraktım. Yarıda bıraktım derken neden? Canım istemiyor, içim darlandı, tembellik. Yapamıyorum. Şimdi eğer hakikaten ağır bir rahatsızlıklar gibi meşru mazeret olursa bunu Allah sormaz. Büyük bir zarurette. Efendim komada namaz bile kılamayacak hale geliyor bazen insan. Yani o durumda da bunu da yapamaz tabii ki. Namaz düşerse bu da düşer. Ama ve lakin İşlerim arttı. Efendim ilgim alakam bıçak. Çok borcum var. Efkarlandım. Sıkıntı bastı falan. Bunlar mesuliyettir. Şimdi tarikat dersi almak farz vacip değil. Ama aldıktan sonra yapmak adak gibidir. Alaaddin Efendi Hazretleri buyurdu ki iki rekat farz namaz gibidir evladım. Niçin? Ne gibi? Mesela bir adamın kurban kesmesi şimdi vacip değil. Ama ben söz verdim şu olursa şu kurban keseceğim dediği anda o işte olduğu anda ne oluyor? Vacip oluyor. Mesela nafile bir namaza durdu. Durmakla ne oldu? O namaz farz oldu. Durmadan evvel işrak namazı farz değildi. Durduktan sonra tamamlamak farz oldu. Bozarsa arada o iki rekatı kılması şart. İadesi gerekir. Gerekir, mecbur oldu. Ama başlamasaydı mecbur değildi ona. Sünnet müstehap kabilindendi. Bunun gibi burada bir adak gibi bir şey var. Bir de ahd var, söz. Ve ufu bil ahd. Sözünüzü tutun. İnnel ahde kâne mes'ûlâ. Sözler mutlaka mes'ûl. Burada da sen o zat ders aldığın yere söz verdin. Ben her gün 5000 Allah diyeceğim. 5000 la ilahe illallah diyeceğim. Neyse dersine göre değişir, virtleri vardır. Buna söz verdin. Bu sana ağır geliyorsa diyorsa girme bu işe. Girdikten sonra da bu işe devam et. Peki ben şimdi ne yapacağım? Ahirete sorumluluk var. Manevi alanda Ali Haydar Efendi Hazretleri buyurdu ki bir gün dersini terk eden 81 gün manen geri atılır. Bir kürek ileri 81 geri. Ne kadar ne zaman ulaşacaksın Allah'a? Bu var. Ahirette de tabii sözde durmama vebali. Çok önemli. Ahde olmayanın sözde olmayanın imanı kamil değildir. Çok hadis var. Şimdi ben bu işi telafi edebilir miyim? Diye sonra telafisi var. Kazası. Çünkü söz gibi olanlarda kaza var. Adam 20 sene evvel adam vardı. Kesmedim diyor. Biz ona ne diyoruz şimdi? Geçmiş günü demiyoruz. Hemen kes. Borç üstünde var. Dolayısıyla ne yapacak? Geriye dönük mesela kaç gün? 20 gün yapamamış. 20 ay yapamamış. Rabıta diyoruz o bir vazifenin başlarında rabıtalar var falan. Onları kaza etmek şart değil. Tesbihleri, zikri kaza etmek lazım. Mesela günlük 5000 Allah diyecekti. Bir 5000 daha der. Bir günü düşer kazadan. Böyle böyle efendim burada defter tutmak önemli. Ya nasıl kaza namazlarında da hesabı yapar. Allah ciddiyet görmek ister kulunda. Yani benim bana verdiği sözde durmak tövbe etti ama bunun telafi ediyor mu? Kazasına başvuruyor mu? Hesabını doğru yapıyor mu? Yoksa rastgele bugün 50 tane fazla çektim. Böyle olmaz. Yani hesaplı olsun ki bir kaza borcunu. Matematiği olmalı. Yani bir borcumu bitirdim. Ciddiyeti babında. Ciddiyeti babından. Hesaplı olsun Allah'a karşı mesuliyetini bildiğini göstersin Rabbine. Çünkü gelip de şeyh ona soracak hali yok. Yani çünkü bu Allah dostu bir mürşit buna öğretir. Bu da yapacak artık. Belki bazısı mürşidini de göremiyor bir daha. Gidiyor dünyanın bir yerine kaç senede bir göremez. Ama Allah görüyor. Onun için Buhara meşayihi yani Şah Nakşibendler, Halat Nattarlar, Abdülhalik Ucduvaniler bir Nakşi ekolünde bizim silsile-i meşayih dediğimiz altın silsilenin erleri her gece teheccüde ruhaniyetleri gezer. Kendilerine intisap edenlerin tabii vesileyle onlar 700 sene evvel, 800 sene evvel. Ama şimdi diyelim sen Mahmud Efendi Hazretlerinden bir zikir almışsın. Veya Sami Efendi Hazretlerinden almışsın. Mehmet Saad Efendi'den almışsın. Diyelim. Bu Buhara meşayihi zikri olanlara gelirler. Gece teheccüde yatıyor mu? Teccadede dersini yapıyor mu? Gelirler. Kimi ibadette, namazda, zikirde ona teveccüh ederler. Manevi feyiz yansıtırlar. O görmez onları. Kiminin de keşfi açık olur görür. Keşfi açık olan azdır. Benim mesela hiç keşfim meşfim yok. Hiçbir şey gördüğüm de yok bugüne kadar. Böyle dümdüz gidiyorum. Fakat şimdi keşfi açık olanlarda kayma tehlikesi çoktur. Neden? Görüntüye geçtikleri zaman erdim merdim bilmem ne mürşide de posta koymaya kalkar. Böyle çok sapıtan oldu. Şimdi neye benzer? Buradan trene bindik Ankara'ya gidiyoruz. Kimisi bir uyur Ankara karında ayılır. Bu daha selamettedir. Neden? Bir yerde inmez uykuda kaldığı için. İndiği yerde de treni kaçırmaz dalıp da. Güzel beğendiği bir yerde burada kalayım demez. Tehlike yok. Yani o benim gibiler biraz tehlikesizdir. Bir şey görmüyorum nasıl olsa. Tam inanmışım gidiyorum. Bu görenler manzaraya bakanlar falan. Bayağı bir aa bura ne güzelmiş falan. Bir de iner tost yiyeyim bilmem ne çay içeyim may içeyim. Bir de bak treni de kaçırır. Bir de aa burası çok güzelmiş ben burada kalacağım ikamet edeceğim der. Esas maksuduna ulaşamaz yolda eğlenir kalır. Onun için keşfi istemek de doğru değil ama Allah vergisi kimininki açılır. Biz böyle kardeşler çok gördük. Hakikaten görür. Dolayısıyla burada ne anlatıyorum? Mesele seyri sülükü bir itmam etmek, tamama erdirmek, Allah'ın rızasına ermek. Bundan da maksat nedir? Ölülerle konuşmak, kabirleri keşfetmek değil, ibadetle kolaylık, imanda yakın görür gibi kuvvet, ve İslamiyet'in vazifelerinden huzur duymak. Zorlanmadan yapabilmek. Gayesi budur tasavvufun. Evet, devam edeceğiz. Sizden gelen soruları cevaplıyoruz efendim. Bir kısa aramız daha var. Hocam annem çalıştığı için namaz kılamıyor. Günah mı diye sormuş. Yok, sevap mı? Allah Allah. Çalıştığı için ya kılamıyor namaz, demiş. Namaz kılamıyor, günah mı olur mu ya? Namaz kılamıyor. Ne demek ya namaz kılamıyor? Yani ne demek? Bunu anlayamıyorum ben. Yani Allah emrediyor ki sen vali bir şey emretse yapmıyorum yani. Kaymakam yapmıyorum. Komiser geldi bir şey dedi yapmıyorum. Reis-i Cumhur'u takmıyorum. Başbakan dinlemiyorum. Var mı böyle bir adam dünyada ya? Yani var da nerede oldukları belli. Nerede oldukları belli. E şimdi böyle bir şey ben Allah'a takmıyorum diyorsun ya. Çalışıyor çalış namaza ne mani. Biz sana illa da sünnetleri de kıl demiyoruz. Kıl ama hiç vaktin yetişmiyorsa farzlara mecbursun. Nefes almaktan beter. Daha önemli yani. Yemekten daha önemli. İçmekten daha önemli. Uyumaktan daha önemli. Namaz mı ya? Şimdi Hazreti Ali Efendimiz'den bir rivayet okuyalım. Men tehavene bi salati fe innallah teala yuakibu bi kamsi aşara ukube. Şimdi ben Arapçasının hepsini okumayayım. Çok vakit geçer. Şeyin 56. sayfada namaz kılmayanların iki cihanda başına gelecek belalar. Bu kitap gibi kitap bulamazlar. Bu namaz kılmayanların başına gelecek belalar. 15 bela. Şimdi bu 15 belayı sayalım. 58'de Türkçe başlıyor. Millet Arapça ilgilenmez. 58-59. Şu kitapta, bu kitapta mutlaka herkes dolu şey var da. Ben hızlı gideyim. Altısı ölmeden önce. Üçü ölürken, üçü kabirde, üçü mezardan çıkınca. Belalara bak şimdi. Ölümden önceki altı şey. Salihler divanından, iyiler dosyasından adı kaldırılır. İyi bir insan değil. İstediği kadar kedi köpek baksın. İsterse yetim baksın. Namaz kılmayan iyilerden değil. İkincisi ömrünün bereketi alınır. Yaşar yaşar yaşar hiçbir şey anlamadım hayattan der ya. Yaptığı işlerin de bereketi olmaz. Kalıcı olmaz. Saati vakti çok hızlı geçer hiçbir şey anlamaz. Rızkının bereketi kaldırılır. O sonra yiyorum yiyorum doymuyorum der. Kazanır kazanır yetiştiremiyorum parayı der. Efendim hiçbir hayrı kabul edilmez. Namaz kılmayanın diğer orucu, zekatı, haccı, namazını tamamlamadan hiçbir ibadet makbul değil. Bu ne demek şimdi? Beşincisi duası kabul edilmez. Tabii makbul değil, kabul edilmez anlamında. Yani borcunu... oruç tutsa oruç borcu düşer. O başka ama orucun bu kadar fazilet sevabından mahrum olur. Beşincisi duası kabul edilmez. Allah'tan istediğin kabul edilmezse nasıl yaşayacaksın? Altıncısı iyilerin yaptığı dualarda nasibi olmaz. Mesela bütün ümmete yapılan bu kadar dua var. Nasibi olmaz. Hiçbir duadan ona nasip gelmez. Ölürken boğazına yedi denizin suyunu döksen susuz olarak ölür. Can çekişir. Efendim ölürken ani ölümle karşılaşır. Tevbeye de fırsatı olmaz. Sanki ölürken dünyanın bütün demiri, odunu, taşını boynuna bağlamışlar gibi zor ölür. Çok ağırlık çeker. Omuzlarına yüklenmiş gibi yük çeker. Kabirde, kabri o kadar darlaştırılır ki, efendim kemikleri birbirine geçer. Kabri çok karanlık olur. Yalnızlık, vahşet hissi hisset, efendim hisne kapılır. Ve münker nekirin sualine cevap veremez, tutuk olur. Rabbin kim, peygamberim, tutuk olur, konuşamaz. Ölülerle de ruhlarla da konuşma izni verilmez, ruhlar aleminde. Bu da çok büyük bir sıkıntı. Kabirden çıkarken Allah-u Teala'nın huzuruna çıkar çıkmaz Allah-u Teala'yı kızgın bulur. Bu hepsinden beter. Allah kızgın ne demek ya? Celle Celaluhu. Hesabı çok şiddetli olur. Bakın namazı tamam mı derler. Namazı tamamsa öbürlerini hafif edin. Kolay geçin derler. Geçiştirin. Evvelü meşhur anı sonra. İlk sorulacak namazdır. Kabirde de ilk sorulacak namazdır. Namazdan hesabını veremediyse hepsini deşin derler. Bütün amellerini deşin. Bizde deşilecek amel mi var? Her tarafı zaten dökülüyor. Deştikçe azabımız artar. Ya bari bir namazı becerelim ya. Üçüncü Allah-u Teala'nın huzurundan gidişi mutlaka cehenneme olur. Yani mahşerden gidişi cehenneme olur. Ancak Allah affedersem üstesna diye bir not koymuş. Yani bizim millet şimdi nefesi boğazına kadar geldi böyle oh, bir rahat indirdi derler evet. Aşağı. Kardeşim biz ehli sünnetiz. Ehli sünnette bir adam namazın farz olduğuna inanırsa, tembelliğinden, gevşekliğinden kılmazsa kafir olmaz. Ama imanını kurtarır mı ayrı dava. Eğer imanını kurtararak ölürse, bu adam namaz kılmasa da Allah'ın bunu affetme imkanı var mı? Yani Allah'a imkan sorulmaz da sözü var mı? Şimdi kafirleri affetmeyeceğine şu kararı var. Şirki bağışlamam diyor. Şirkin dışındakileri bağışlarım diyor. Namazsızlık da şirkin dışındadır. Şimdi Allah affeder. Affeder de o da sana muraslar. Affeder de o da sana muraslar. Şimdi bu kadar risk var. Bu kadar tehlike var. Belki de Allah beni affeder diye kılmayandan daha enayi kimse olamaz. Hiç dünyada İstanbul'da deprem olsa 1 milyon kişi ölecek. Efendim o da diyor ki hala ben evimi güçlendirmeme lüzum yok. Veyahut da baktırmama lüzum yok. Niye? 1 milyon o kadar ölmeyen var. Ya kardeşim o kadar ölmeyen var da o da sana mı rastlar? Sen evini sağlamlasana. Şimdi Allah zaten tesir ettirmese zehri de tesir ettirmese. Sen hiç o zaman. Yani bunu tabii tevbe kapısı açık. Bir de bir adam namaz kılmıyor diye sen kesin cehennemliksin damgası vurulamaz ehli sünnete göre. Neden bu hadis? Allah affetmesi müstesna konusu var ya. Bu kapıyı hep açık tutalım. Bu kapıyı açık tutmazsak ehli sünnet itikadından çıkarız. Selefi Vehhabi şeyine döneriz. Bunlar namaz kılmayana kafir diyorlar. Gerçi Hanbeli mezhebinde de bir görüş var mı? Ehli sünnette de bir görüş var. Ama cumhurun görüşü bu değil. Onun için bu iş çok ciddidir, çok önemlidir. Mutlaka efendim buna karşılık namaza devam edenlere 5 haslet vaat edilmiş. 5 vakit namazını kılanlar. Geçim darlığı kaldırılır. Kabir azabı kaldırılır. Defterini sağ elinden alır. Sıratı şimşek gibi geçer. Cennete hesapsız girer. Bu ne demek ya? Cennete hesapsız girmek. Allah beni affeder. Allah seni affeder ama 50 bin sene mahşerde anan ağlar. Sen de ağlarsın beraber. Yani 50 bin sene. Kur'an-ı Kerim de sabit. Fiyye mikâne miktâru 50 sene. 50 bin sene mahşerdeki sıkıntıya. Ondan evvel kabirdeki azaba. Kaç bin sene mahşere kadar yatıyorsa. Bunu nasıl göze alıyorsun ya? Bunu nasıl göze alıyorsun? Yani affederse tamam da. Yani hiç namaz kılmayanın da direkt bila hesap ve la sebk azap. Yani direkt ilk giren evliyalar zümresiyle cennete gireceği de pek duyulmuş görülmüş bir şey değil. Dolayısıyla sıkıntı var. En azından cehenneme gitmesen bile, cehennemden sonunda çıksan bile niye göze alıyorsun bu sıkıntıları ya? 50 bin sene kim dayanır şurada? 50 sene dayan. 50 saat dayan. Bir işkenceye koyayım seni. Güneşi bir yaklaştırayım sana. 50 saatte erirsin ve su olursun. Tabii mahşerde Rabbim öldürmeyeceği için insan kendi terine batacak ama işte azap ölmek de yok. Bu bakımdan biz Allah için bütün kardeşlerimizi seviyoruz, Müslüman kardeşlerimizi. Aman namaz, farz namazlar ya 17 rekat. 17 rekat farzlar. Yani bu dakikada bir dakikada bir rekat kılınması yani kurtarır. 17 dakika ya. 24 saat veren Allah, 48 bin nefes aldırıp verdiren Allah, bir nefes dünyadan daha değerli bize ikram eden Rabbime karşı bunu da yapmıyorum deyip de ye iç yat aşağı Allah'ın mülkünde. Bu kadar da boş değil bu, hesapsız değil ya. Bu kadar da hesapsız değil. Yani bir gün hesabı adama ödettirirler. Ama bak kabirde, ama bak ölürken zor olur. Yani değmez. Namazda huzur var, namazda taharet var, temizlik var, abdest var, gusül var. Haladan tuvaletten, tuvalette de temizlik var. Şimdi namaz kılan adam ona göre dikkat ediyor. Donuma damlatmayayım. El ayasının içi kadar birikirse namaz da olmaz. Elbiseden dolayı. Abdeste taharet var, abdeste temizlik var. Mikrobu önlüyor. Namaza devam eden, abdestini muhafaza eden adam birçok mikroptan da kurtulur. Sağlık var, sıhhat var. Vakitlerin ayarlanması var. İnsanın kendini programlaması var. Öbür türlü kendini dizilere göre programlamış. Aman şu diziyi kaçırmayayım da ne olursa olsun aklımı kaçırayım. Ama namaz öyle mi? 5 vakit insan kendini düzene sokuyor. Hele güneşten evvel kalkıp sabah namazı. Bir sağlık, bir sıhhat. Doktorlar bile diyorlar ki 3 saat arayla falan uyanmak lazım. Yani bir daha uyursun. 7 saat uyu, 8 saat uyu ama uykunun bir anda devam etmesi uygun değil diyorlar. Geçen de işittim. Şimdi ona bakıyoruz tam sünnet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sonra yatıyor, teheccüde kalkıyor. 3 saat uyuyor, kalkıyor. Ondan sonra sabah namazının sünnetini kılıyor. Bir yarım saat falan daha uzanıyor diyelim. Ondan sonra işrak eder. İşraktan sonra kaylule. Gündüz uykusu. Bakın sünnete bakın. Zaten sünnete uyan bela bulmaz. Tabii bu sanayi toplumunda bu söylediğiniz biçimi uygulamak çok da kolay değil maalesef. Efendim bir izleyicimiz de şöyle demiş. Hocam kardeşim açık geziyor. Ben bırakmıyorum. annem bana beddua ediyor. Sen karışma diyor. Ne yapmalıyım? Ya şimdi bırakmıyorum derken kalkıp da kolundan bacağından asılarak bırakmıyorsan böyle bir şey yok. Tabii münkeri gören eliyle değiştirsin. Hadis-i şerifine göre bazıları hareket etmeye kalkıyor. Evet. El hareketleri falan yapmaya kalkıyorlar. Ama bunlar uygun değil. Hele bu toplumda hiç uygun değil. Çünkü ters teper, kılmıyorum ne karışıyorsun der. Bir de inanmaz, kafir de edebiliriz. Yani bari namaza imanı kalsın. Da gavur olmasın. Ya da başını kapatmıyorsa bunu zorla kapatacaksın bilmem dediğin anda bu Allah'ın emri değil dese kafir olur. En azından bir tesettüre hürmeti, Allah'ın emrini bilmesi de bizim için kârdır. Bu şekilde el hareketleriyle baskıcı tutumlar zarar getirir. Şu anda bu toplumda değiliz. Bu kültürde değiliz. Kafir olmaya gider. Onun için ama annesinin bedduası da ona tutmaz. Çünkü o Allah'ın bir emrini tebliğ ediyor. Anasına kadar beddua ederse etsin tebliğ etme diye. O beddua geçersiz. Bir. Fakat onun da herhalde baskıcı bir tutum uyguladığı anlaşılıyor ifadesinden. Öyle anlaşılıyor. Bırakmıyorum. Bırakmıyorum ne demek? Elini kolunu mu bağlayıp da sonra kafasını mı bağlıyorsun? Yani öyle bırakmıyorumlar da biraz uygun değil. Bir de sen anne baba değilsin, kardeşsin. Bir de kademe meselesi var. Bu sefer anan baban da sen de karışıyorsun demeye başlamış. Burada da bir aile huzursuzluğuna bu iş gider. Senin vazifen tebliğdir. Anlatmaktır. Tesettür farzdır. Allah'ın emridir. Yani ahirette azap vardır. İşte Miraç dersini anlatacağız. Örtünmeyenlerle dair Miraç'ta görülenler var. Salı akşamı kaçırmasınlar. İzleyenlerimiz çok orada da bu usta geçecek. Benim tavsiyem bu. Bir başka izleyicimiz de şöyle demiş. İyi akşamlar hocam. Yürüme konuşma özürlü çocuğum var. Ahiretteki durumu ne olacak? Şimdi efendim eğer bu çocuk yürüme konuşma özrü olup da aklı yerindeyse o zaman duyuyor. Ona bir tebliğler anlatılıp da Allah'a ahiret konuşma kendine varsa yani konuşma özrü varsa duymaz. Büyük bir ihtimalle duymama ihtimali duyma çok. Duyma ihtimali var. Şimdi bu çocuk hiçbir şey duymadığı, iman edemediği, itikat edemediyse fetret devri de toprak olanlar gibi bir tebliğ ulaşmamış oluyor çünkü. Toprak olur. Buna azap yok. Bu çocuğa azap olmaz. Ama eğer şeyse yani bir görüş daha var da onlar uygun değil biraz. Yani ahirette bunlara konuşması aklı iade edilecek. Ondan sonra peygamber gönderilecek. Orada iman ederlerse orada belli olacak falan. Bu Muhittin Arabi Hazretlerinden nakledilen bir görüş ama bunlar uygun değil. Çünkü ahiret darı cezadır, darı teklif değildir. Karşılık görmeyelidir. Orada da mükellefiyetler varmış gibi. Bu uygun gelmiyor. Yani İmam Rabbani Hazretleri'ne görüşü. Bu durumdakiler toprak olur. Toprak olmak nimettir. Cehenneme gidene göre hele. Cehennemde yananların hepsi ya leyteni küntü turaba. Keşke toprak olaydım diyor yani. Aha paşa. Dünyadaki en büyük krallar. Efendim cehennemde keşke toprak olaydım diyor. Onların temenni ettiği bir şey yani. Dolayısıyla iyi bir şey. Azapsızlık. Acı hissetmemek. Böyle bir hüküm uygun olur. Ama aklı yerinde olanlar iman etmişse o cennete girer. Yani özürlüyse de konuşamıyor demiş. Biliyorsun namaz konuşamıyor demiyor. Bu bile namaz kılabilir. Kalbinden düşünerek. Şey değil. Ama duymuyorsa öğrenemiyor. Ama sağırlara da bir eğitim var. Evet. Tamam o eğitimle de geçebilir. Yani mühim olan beyin melekeleri. Yani akli melekeleri. Akıl varsa, iman varsa yani aklında iman varsa Allah biliyor zaten. O beyan edemese de. Akıl varsa imanla mükellef. İman varsa cennete girer. Bir ara daha verip devam edeceğiz hocam. Değerli izleyiciler sizden gelen soruları cevaplamaya devam ediyoruz. Bir ara daha vereceğiz. Değerli izleyiciler Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbete devam ediyoruz. Sizden gelen soruları cevaplıyoruz. İlginç bir soru var hocam sırada. Demiş ki bir izleyicimiz saç dökülmesine bir öneriniz var mı? Ya mübarek. Bu öneri varsa şayet köşeyi döndünüz hocam. Ya uluslararası şeye döndüm ya. Tıbbi tahlil laboratuvarı. ben şimdi saç dökülmesine ben şöyle bir şey. Bir arkadaşın sakalında açılmalar olmuştu. Saçında da böyle. Çörek otu yağını tavsiye ettim. Onunla amel etti bütün düzeldi. Yani çörek otu yağı ama işte böyle hakiki olacak. Soğuk sıkım diyorlar, soğuk pres diyorlar falan. Bir de bazı bizim toprakların kimyasal karıştığı için etkisi azalmış. Böyle de bir durumlar var. Mesela Mısır'dan da kimse getiremedi. Diyorum. Yani Mısır'ın şeyi. Mısır'daki de organik. Mısır'daki etki çok fazla. Öyle. Bunu Almanya'da üretiyorlar. Mısır'daki çörek otu sahadan. Ya. Yani onu yetiştiği alandan dolayı. Şeyde Almanya'da da üretiyorlar. Fakat burada kimse getiremedi. Yani uğraşıp satan yok. Aktarlarda var benim gördüğüm var ama. Da, onlar bizim... Var. Evet. Yani bazıları tabii yer satanlar da diyor ki bizimki de diyor, o kalitede ondan daha iyi diyor ama şimdi benim ağzımda yaralar çıkıyor. Bir buradakini sürüyorum 10 gün sürüyorum hiç. Ancak yumuşatıyor. Oradakini bir sürüyorum iyi bir yakıyor ama geçiriyor hemen. Öyle ağız içi yaralarda da mı? Ben fayda gördüm. Yani çörek otu, çörek otu yağı. Ben bunu tabii hadis-i şerifte el habbetü sevda şifa münkülü deyallesem Buhari hadis. Ölüm hariç her derde şifa. Buhari. Ölümün dışında her şeye şifa var. Onun için çörek otu yağını ben tavsiye ediyorum. Ama tabii kalitesi şusu busu kendileri bulsunlar artık. Yani kuvvetli, tesirli olsun. Evet yani çörek otunda pardon yağını da bizim bulacak halimiz yoktu. Yani he. Yolu gösterdik diyorsunuz yani. Ama evet. İşte onu biraz dışarıları oluyor. Bir izleyicimiz de şöyle demiş. Hocam kardeşim. Ama hiç yoksa da buradakine de amel etsinler canım. Fayda faydadır yani baksınlar. Yani buradakilerde de iddialı olan markalar var. Bana bazı getirdiler ettiler. Yani mühim olan bu soğuk pres diyorlar yani. Yanmamış. Kavrulmadan. Soğuk aslında sıkım. Zeytinyağının da soğuk sıkımı soğuk, makbul. Soğuk sıkım olan da fayda olur inşallah. Evet. İzleyicimiz şöyle demiş hocam. Kardeşim içki içiyor. İçkiden kurtarmak için ne yapmalıyım? Vaaz yapmalı. Nasihat etmeli. İçkinin ne azaplara sebep olacağını da bizim konuşmamız var. Belki de 2-3 saat. 2 sohbet yapılmış. Aslında bazı sağlık kuruluşları da bu konuda yardımcı oluyor. Yardımcı oluyorlar evet. Bizim millet bana sorduğu zaman ekseri benden dua istiyor. Evet. Yani dua istiyor derken dua ne yapayım? Nefret ettirmek için. Şimdi ben de bugün buna şey ettim. Kitapları araştırdım. Bu soruyu şey edince içkinin haram eden haramiyetini ihbar eden bildiren ayetler var. Maide suresi 90 91 92. Hatta 93'e de gidebilir. Estağfirullah ya evledine amenü innemel hamru vel meysuru diye başlıyor. İçki, kumar işte. Falokları, dikilmiş putlar tapınmak için. Rizmin amenü şeytan, pisliktir sakının. Oradan gidiyor işte. Fehlen tümün tevun daha bırakmayacak mısınız? İşte Allah arasına itaat edin. Eğer sakının, eğer ki yüz çevirirseniz Resulümüzde tebliğ vazifesi var. Fenim âle arasını velâhul mübin. Ne kadar? Sayfanın başı zaten Maide suresinde. Her Kur'an'da tutmaz ama 122. sayfada başlıyor. Ayet rakamları tutar. 90 91 92. 3 ayet. Şimdi bu 3 ayeti ne yapacak? Altından bir iğneyle. İğne altın. Alimler böyle bir şey yazmışlar. Altından bir iğneyle efendim cuma namazını kıldıktan sonra cuma biter bitmez bu cumanın peşine yazılacak şeyler çok önem var. Hep o saati verirler kitaplar. Cumanın akabinde cemaat dağılırken. Cuma namazından sonra altından bir iğneyle bir ekmek parçasının üzerine yazacak. Bu da şimdi biraz zor. Altın iğne ucunu batacak. Safran gibi mürekkepler var. Onlar yazıyor. Ekmek parçası bu sefer adama belli olacak. Adam bu sefer bunu yer mi yemez mi? Bırakmak isteyen varsa yer. Ay bu üç ayeti birden mi yazacak? Üç ayeti yazacak. Yani bir defa. Şimdi neye benzedi biliyor musun? Adam pire ilacı satıyormuş. Ondan sonra denenmiş menenmiş. Adam da gitmiş her yere almış sıkmış sıkmış. Hiç ölen pire yok. Gelmiş bunu bir yakalamış. Galata Köprüsü'nün demine satıyormuş. Demiş sen de ne yalan söylüyorsun bana şey yap demiş. Niye yalan söyleyeyim demiş. Denenmiş diyorsun demiş. Hiçbir tane öldürmedi demiş. Nasıl kullandın demiş. Nasıl kullanacağım demiş. Fıs fıs sıktım her yere demiş. Hiçbir şey ölen yok. Ya demiş pireyi yakalayacaksın gözünü açacaksın içine sıkacaksın demiş. Ya pire yakaladıktan sonra ilaca ne lüzum var. Şimdi bu da biraz zor gelebilir ama yapanlar var bu işleri ha? Yani hayır her babayiğidin harcı değil bir defa efendim, yazıyı yazmayı bilecek yani. Yazıyı yazmayı bilen birine yazdıracak. İşte evet. Yazmayı yazan bile yazdıracak. Altından iğneyle ekmek parçasının üzerine cuma namazı kılındıktan sonra yazılacak. Cumartesi günü içki içen adama içirilecek. Üç cuma devam edecek kesin bırakır diyor. Yani mesele becerebilmek. Ama şimdi denemesi da bedava da her babayiğidin harcı değil. Denemesi bedava da şu da var. Yani bizim rahmetli Göktaş ya Allah selamet versin. O da mübarek adamdı. İşte sigaraya müptelaydı biraz. O anlatırdı öyle. O da 80 yaşlarında falan hala içerdi. Yani 70'ten fazlaydı. Ölmeden evvel. Ya o dedi bana bir ilaç tavsiye ettiler dedi. Başladım yapma dedi. Bir de baktım ki dedi sigarayı bırakabileceğim dedi. İlacı bıraktım dedi. Şimdi buna bakar ki ikinci cuma bayağı ikrak geldi. Üçüncü cuma canı ekşili istiyorsa yemez o yani. Şimdi burada bir de adamın isteği olması lazım. Evet. Yani şöyle bir durum var. Adama da zorla onu ökmeğe yedireceksin. Üzerinde yazı var, adam yemez ki. Ondan sonra yiyeceksin, yemeyeceksin. Olay mı çıkaracaksın yani? Böyle bir şeyler uygun değil. Bir insan kendi istiyorsa bunlar da faydalı olur. Yolunu bir yol arar, bulur. Evet. Ben bu şekilde bir şey kitapta buldum. Evet. Ama ve lakin bana kimse müracaat etmesin. Ben böyle bir şeyler yazıp çizecek vaktim de yok, yaptığım da yok. Evet. Yani ondan sonra beni aramasın. Yolu kapatalım kapıyı şimdi diyorsunuz. Tabii benim öyle bir işlerim yok. Bir de vaktim de yok, yapmam da. Nasıl uğraşacağım sonra? Ondan sonra adama içkiyi bırakayım. Adam diyecek ondan sonra hasta oldu senin yazdığından. Al bakalım şey, bir de hastane masraflarını da bize ister yani. Ne gereği var milletle uğraşayım? Bana ne ya? Hocam, herkes kendi yapsın. Daha önce de sorulan bir soruydu bu. Saç ektirmek caiz midir? Değildir efendim. Benim gibi kelim varsa bere takacaksın. Baş açık gezmek zaten uygun değil. Mecellede bile baş açık gezenin şahitliği kabul değil diyor. Efendim dolayısıyla zaten namazda baş açık mekruh. Ama dışarı kelin de varsa o da sebep olur. Güzel bir başına başlık ama İslami usullere uygun bir şey takacaksın. Efendim ondan sonra bir sorunun olmaz. Yani beyzbol şapkası olmaz mı hocam? Yok yok, İslami usullere uygun diyorum işte. Anlayın. Yani öyle bir şey başına takacaksın. Kellikten de kurtulacaksın. Ama ben efendim kelliğim beni rahatsız etmiyor. Millet kabağımı görsün. Görsün. Veya saçım, ensem açılmış. Ense açılmış demek zaten mütefekkir, düşünceli, dertli, ağırbaşlı, tecrübeli demektir. Saçında hafif açılmalar iyi bir şey. Yani öbür türlü de adama diyorlar ki ektirmiş, biçtirmiş, boyamış bilmem ne. Çok itibarsızlık oluyor ya. Bir de koca koca adamlar, yüksek mevkide adamlar ya. Yaşı 70 sipsiyah ya. Yani bunlar da abes. İnsanın kalitesini seviyorsunuz. Tabii saç ektirme de çok yaygın şimdi, moda şimdi. Yok, İnsanlar caiz değildir. Hiçbir şey bunu Allah'ın yarattığı verip fıtratı tahirdir. Bunda hiçbir özür mazeret yoktur. Karım beni boşayacak. Nerede görülmüş kellikten karı boşamış? Böyle numaralar yapmasınlar yani. Zaruret var da bir. Ne zaruret var? Böyle bir zaruret yok. Evet. Ama bu şey tabii işte çörek otunun falan tesiri var. Bir de sarımsaklı bir terkip daha derlerdi. Biz çocukluğumuzdan beri duyardık. Saç dökülmelerine falan. Sarımsakla, yoğurtla bir şeyler sararlardı kafalarına, saç çıkardı. Öyle mi? Ben onları da çocukluğumda ama. Saf zeytinyağı falan gibi şeyler de söylüyorlar ama. Tam terkibini bilmiyorum. Evet. Tam terkibini bilmiyorum. Yalnız birisi bir şey buldu. Bulacağım diyordu. İstenmeyen tüyleri yok etme. İstenen yerlerde de bitirme. Bitkisel. O da bunun patentini alamadı. Yani patentini alsa, eğer ki Sağlık Bakanlığı falan zararsız olduğunu onay alırsa, bizim bir zararım yani Müslümanlara faydamız olsun kabilinden bir bilgi verilir. Böyle de bir ilaç var. O başkası bir şey biliyorsa, şekere ilaç bulan da o da bana söylesin. Ben de ona söylerim. Bunlar yani iyi niyetle söylenebilir. Ama tabii bunları markaya dönüştü, ondan sonra menfaat temin etme falan. Biz o işlerde yokuz. Biz hiçbir zaman tavsiye ettiğimiz bir noktadan para almıyoruz. Yani Miraç gecesi beni dinle. Bunda bana bir fayda yok. Lale Gül'ü dinle. Bunda bana bir fayda yok. Ben burada maaşlı değilim. Para almıyorum konuşmanın. Mesela bizim tavsiyelerimiz hep hastalıklarda çörek otu falan. Ben şimdi çörek otucularla ortak mıyım? Yani hadis-i şerifte de geçtiği için efendim bu usta kitabı da yazdım. Çörek otu mucizesi. Orada da belki olabilir. Çörek otu mucizesi kitabında da belki olabilir bu. Saç meselesi. Saç konusu. Evet. Yani hatırımda değil şu anda. Evet. Evlatlıkla ilgili bir soru var hocam. İslam'da evlatlığın hükmü nedir? Evlatlığa miras düşer mi? Bunu zannediyorum bir kere daha biz burada konuşmuştuk, öyle hatırlıyorum. Efendim evlatlığa miras düşmez. Çünkü evlatlık diye İslam'da bir şey yok. Evlatlık yabancıdır. Bir insan evlatlık alsa ne buyuruyor? Estağfirullah ma ceale edayâikum ebnâikum. Evlatlıklarınızı Allah sizin oğlunuz kabul etmiyor. Yani ne manada kabul etmiyor? Sen onu evlatlık büyüttün diye hanımın ona buluğa erdiği zaman, yani ergenliğe ulaştığı zaman, cinsel konulardan anlamaya başladığı zaman senin hanımın ona açık çıkamaz. Yabancı erkek hükmünde. Yani bu biz büyüttük. Ancak 2 yaşına kadar kadın ona süt emzirirse, 2 yaşına kadar süt emzirirse süt annesi olur. O zaman tamam. Ama ya nesep olacak yani soy, ya da raza olacak süt. Bunun dışında yani sokaktan buldum ya yetimhaneden aldım, çok acıdım, büyüttüm. Tamam, sevabı var. Ama ve lakin buluğa erme noktası zaten yetimlikte kalmıyor buluğdan sonra İslam'da. Buluğ yanaştı. Ebu Sen Hanım'ın onunla halvet olamaz, bir odada kalamaz. Yani oğullarınız olarak kabul etmiyor ayetinin manası bu, Ahzab suresi. Bu, miras da fıkhi bir hüküm olduğuna göre öldüğünde mirasa düşmüyor. Ama ben sağlığımda verirsem veremez miyim? Sağlığında sokaktan geçene de verirsin. Miras öldükten sonra kalana derler. Evet. Öldükten sonra kalanda da İslam bunu hak olarak kabul etmiyor. Evlatlığa verilmez. Yani ben diğer kanunları bilmiyorum. Ben İslam'a göre konuşuyorum. Bizim medeni hukukumuzda evet. Var böyle bir kurum. Bu şey bir soru var. Onu biraz hazırlık yapalım. Şu peşine geleni. Haftaya bırakalım onu. Peygamber Efendimiz'in evlilikleri evet. Hakkında. Yani biraz detay ister. Efendim biraz daha milleti. Çünkü bu usta çok. Hatta bana geçen gün biri bir kitap yazmış dediler. Yakında da ölmüş 80 yaşında mı ne. Bilmem meşhur bir zengin ailenin de bir şeysiymiş. Eniştesiymiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in evlilikleri hakkında aleyhine yazı yazmış peygamberimizin. Adını da dediler bayağı da okunuyormuş sosyetede falan. Adını unuttum adamın. Ölmüş zaten adam. Bu konuda itirazları olanlar var. Bu yüzden kafir olanlar var. Bayağı kafir evet, olanlar yani var. Son dönemde şimdi ben de biraz böyle hayal meyal hatırlıyorum. Daha çok önemli bir kitap yazmış bu adam kaç sene evvel. Bu adam da meşhur bir yazar. Peygamber işte niye çok evlendi şudur budur aleyhine haşa. Bunu çünkü vakitler az kaldı. Kısa cevaplara şey edelim. Bunu detaylı konuşalım. Hay hay. İnşallah. Ama bu arada, not alın. Tamam ona ben ayırıyorum. Çok önemli hocam. Bir mesele çünkü. Evet. Yani bir de son dönemde biraz böyle bu konu üzerinde kurcalandığını. İnsanları şüphelendirmeye evet. Çalışıyorlar. Evet. Bir de tabii bilgi eksikliği çok. Misyonerlik faaliyetlerinin de bir yansıması. Misyonerlik faaliyetlerinde de bu gibi şüpheler. Kur'an hakkında, Efendimiz hakkında şüphe vermek. İslam toplumuna. Bunu kalkıp ben bir Hristiyanım diye de yapmayabilir. Ama işte Müslümanım geçinen Hristiyan'dan beterler var ya. Onlardan biri aracıyla yaptırır. Uyanık olmak lazım. Biz de ilmi cevaplar vermemiz lazım. Evet. Bu konu kalıcı bir bilgi verelim inşallah. Bir soru daha sorup ondan sonra bir ara daha vereceğiz. Çünkü son aramızı yani, vereceğiz. Için. Tamam vakit de daraldı çünkü. Oruçluyken insülin yapmak orucu bozar mı diye sormuş. Şimdi İmam Ebu Yusuf'a göre bozmuyor. Diğer imamlara göre bozuyor. Eğer zaten yani insülin yapan oruç tutamaz. Şeker hastası demektir. Yani hem de ileri derecede. İleri derecede demektir. Çünkü tip 2 olsa haplan idare eder. O oruç tutar. İnsülin ekseriyette tip 1'e veriliyor. Bazen nadiren tip 2'ye de veriliyor. Diyabette. Ama bazıları yani iftara yakın yapıyor, tutuyor. Böyle de gördüm. Belki ileri derecede değil, idare edebiliyor ama risk var. Eğer nadir vuku buluyorsa insülin yani İmam-ı Ebu Yusuf'un fetvasıyla amel edecek orucu bozmaz diyoruz. Hastalık zarureti var diye. Bu insülin yapma işi oruçluyken çok az nadiren vuku bir Ramazan'da 2 kere 3 kere olmuş. Böyle bir nadir vuku buluyorsa o günleri ihtiyattan iade eder. Şey gibi yapıyoruz onu. Astım hastası da öyle. Şey sıkıyor. Evet. Nadiren vuku buluyorsa birkaç gün ihtiyattan iade eder. Ama her gün mutlaka sıkması icap ediyorsa bu neyini iade edecek? İade ederken bir daha sıkacak. Yani. O zaman gerekmiyor iade. Nadir vuku buluyorsa bunda da insülin vurmuş ama 30 Ramazan'da 2-3 kere vurmuş. Bunu İmam Ebu Yusuf fetvasıyla amel ederiz. Bozmaz. Bilmiyorum şeker hastası her gün insülin olan tipi var mı? Var tabii zaten insülin vuran her gün vuracak illa. Peki. Ama bazısı 24 saatte bir kere vuranlar var. Ha yani orucu açtıktan sonra. Ben mesela sonra günde 6 kere vuruyorum. 6 kere? 6 kere 7 kere yine yapıyorum kendime mesela. 20-25 senedir böyle. Şimdi bizimkinde yani 2 saat arayla 400'den 200'e, 500'den 50'ye düşüyor. Yani bizimki acayip bir şey. Şimdi nadir ise ihtiyatını iade eder. Ekseriyetle vuku buluyorsa iade etmez. İmam Ebu Yusuf'un görüşüyle amel eder, iade de etmez. Orucunu devam eder. Bir arayı daha verelim ve son aramız olduğunu hatırlatalım. Son bölümde yine sizlerle birlikte olmak istiyoruz efendim. Sorularınızı cevaplamak için. Belahmet Hoca ile sohbetimizin son bölümündeyiz. Sizden gelen soruları cevaplıyoruz. 8 dakika süremiz var. Bu arada da ne kadar soru cevaplarsak o kadar iyi olur. Bu arada geçen haftadan kalan bir soru vardı. Onu buraya not almışım unutmamak için. Borcunu ödemek için dua. Zannediyorum Arifan Dergisi'nin bu sayısında var. Var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Umame Hazretleri mescitte oturuyorken yanına girdi mescide. Kimse yok. Tek o oturuyor. Dedi ya Ebu Umame mali yarake calisen fil mescidi fi gayri vakti salah. Yani namaz vakti değil cemaat yok. Tek başına niye otururken görüyorum. Ebu Umame büyük sahabidir. Dedi ki humumun lezimetli ve düğünün. Ya Resulallah dertler, sıkıntılar, borçlar yakamı bırakmıyor. Derdimden mescide geldim, işte zikir yapıyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki sana bir dua öğreteyim mi ki sabah akşam onu okuduğun zaman Allah bütün dertlerini giderecek, borçlarını ödetecek. Buyur ya Resulullah dedi. İşte itikat meselesi. Bu sahih hadislerde geçer. Zaten bu Davud kaynaklıdır bu. Kütüb-i sitede. Allahu ne'udü bike minel hemmi vel hazen. Üzüntüden, sıkıntıdan sana sığınırım. Ve a'udü bike minel aczi vel kesel. Tembellikten ve güçsüz kalmaktan sana sığınırım. Ve a'udü bike minel cümni vel buhli. Korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Ve a'udü bike minel galebeti deyni ve kahri rical. Borca yenik düşmekten, bir de zalim insanların baskısı altına girmekten sana sığınırım. Acayip bir dua. O depresyona da birebir. Çünkü hem ve hazen, keder ve üzüntü, stres. Depresyonun en iyi ilacı. Sabah akşam buna devam etsin. Sünnet, kuvvetli sünnet. Dua, Allah'a yalvarış. Bunu oku dedi. Ebu Umame radıyallahu anh peşinde diyor ki ben buna diyor birkaç zaman devam ettim. Allah bütün borçlarımı ödettirdi. Bir sıkıntım kalmadı diyor. Yani kabulüne, tesine. Bu dua Arifan dergisinin, Arifan dergisinin bu sayısında, Temmuz sayısında var. Yok, bu Haziran herhalde. Ha öyle ya, Haziran ayındayız daha biz de. Evet var. Hızımızı alamadık, evet. Haziran ayı. Haziran sayısında. İşte efendim sayfa 60'ta. Sayfa 60'ta var. Borcunu ödemekten aciz olan kimsenin okuyacağı dua. 59'da başlıyor rivati. Duanın okunuş şekli. İki tane dua var orada bir de. Allah'ın mekfini. Geçenkinde birincisini söylemiştik biz derste. Bu Allah'ın ya'uzu bike önemli. Bununla amel etsinler. Yalnızlık hissine kapılanların okuyacağı dualar. Yani evde yalnız kalamıyor, odada tek kalamıyor, karanlıkta uyuyamıyor. Böyle çok insanlar sıkıntı var evlerinde. Bu o önemli bir hadis-i şeriftir. Velid ibn-i Velid sahabe diyor. Kendimde yalnızlık hissi buluyorum, korkuya kapılıyorum. Resulullah buyurdu ki yatağına girdiğin zaman şu duayı oku. Hiçbir şey sana zarar veremez. Ne cin, ne şeytan, hiçbir şey yaklaşamaz. En çok uyurken sıkıntı, korkutulma. Çocuklarda bilhassa ürkme. Çocuklar kendi okuyamaz o zaman. Yazılıp üstüne takılıyor veya yastığına üstüne takılıyor. Bunu da sahabe yapmış yani. Nuska meselesinin aslı da bu hadise dayanıyor. İbn Ömer Hazretleri, Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah İbn Ömer diyor ki aklı ermeyen, okuyamayan çocukların üstüne takardım diyor. Yani sahabenin tatbikatıdır. Nuska da oradan geliyor yani. Bu dua 60'ta yine var. Eûzü bi kelimâtillâhi teâlâ. Gadabî ve gâbî ve şerr-i ibâd ve min hemezâti şeyâtîn. Allah'ın tas tamam kelimelerine sığınıyorum. Neden? Gazabından, azabından, kullarının şerrinden, bir de şeytanların dürtmelerinden. Çocuğu gelir ağlatır ya cin şeytan. O Ümmü Sıbyan derler falan, çocuk yatakta bağırır, bir şeyler görür, korkar, ağlar. Ven yahturun, yanımda bulunmalarından da Allah'ın tas tamam kelimelerine sığınırım. Bu da çok sahih bir duadır. Okuyana kendine çok faydalı, okuyamayana da yazılıp efendim çocuğunun üstüne asıldığı zaman korkan çocuklar için. Bu dergide var. Şimdi dergide çok ilim var ama... Bu arada geçen hafta söylemiştik ama hatırlatalım isterseniz. Derginin elektronik kopyası, nüshası da... E-dergi diyorlar. Üzerinden. Elektronik dergi işte Arifan yayınlarından. Arifan yayınlarından, web sitesinden. Ulaşabilirler. Dünyanın her yerinden e-dergiye ulaşabilirler. Ondan sonra Arifan bayileri var. Onlar da birkaç, bazı vilayetlerde var. İstanbul'da birkaç yerde var. Onlar da dergiden bulabilirler. Orayla irtibata geçebilirler. Enti mağazaları gibi merkezi mağazalarda da olduğunu duydum. Bazı da tabii herhalde Hacı Bayram gibi, Bursa Ulu Cami gibi merkezi yerlerin etrafındaki yeni yayınlar satan kitapçılar var. Yeni yayınlar da merkezi yerlerde bulunabilir. Enti mağazalarında da bulunabilir. Talebe göre, yani insanlar ilgilerine göre de buradan ulaştırırlar. Herkes birbirini takip eder. Maalesef bayilere çıkacak güç yok. Yani çıkılmadı. Bütün dergi bayilerine çıkılamadı. Sıkıntı oluyor. Çünkü 10.000 tane istiyor. Mecbur vereceksin. Geri dönerse şöyle yapıyor. Böyle bir büyük bir zararlar oluyor. Belki bir hayrına çıkıp da biri böyle bir destek verip oradaki zararı da telafi edeceğim diyen de olmadı. Biz de talep etmedik kimseden. Bundan dolayı özür diliyoruz yani. Gücümüz olsa da keşke bütün o açık saçık baldır bacak dergileri her yerde bulunduğu gibi keşke de bu da bulunabilse ama maalesef bu gücümüz yok yani. Bayilere çıkmakta maddi sıkıntı olduğunu bana söylüyorlar. Ben anlamıyorum bu işlerden. Ben zaten bunda sahibi de değilim. Efendim başka insanlara telif vermişiz. Onlar çalıştırıyor. Adamın da işine karışamayız. Zararda et de diyecek halimiz yok. Bu bakımdan özür diliyoruz toplumumuzdan. Ama talep olursa tabii bu mağazalar da daha çok getirir. Bu talebe göre sürüm kurtarırsa biz de onlara rica ederiz. Şu anda tabii abone sistemi olsun. Diğer İnsanların çoğu merkezi camilerden şuradan aldığı için 10 binlerce insana ulaşıyor tabii. Evet. Bu arada bir soru daha aktaralım efendim. Eşimle benim ailem kavga etti. Karşılıklı birbirlerine hakaret ettiler. Böyle davranacaksan buraya gelme dedi ailem. 13 aydır küsüz. Ailemle eşim, ailem bana gelmesi ya da benim oraya gitmemi istemiyor. Ya ben ya onlar diyor. Ne yapacağımı şaşırdım. Bu konuda yardımcı olur musunuz demiş. İşte bunlar hali nişanlı mı evli miler? Valla evli gibi gözüküyor. Eşim diyor çünkü. Ne eşim diyor, evli. Yani sabır başka ne diyeceğiz? Sabır tavsiye ediyoruz, hakkı tavsiye ediyoruz, sabrı tavsiye ediyoruz. Yuvanın bozulmaması için azami gayret. Şimdi ne diyorlarmış? Ya ailen diyormuş eşi. Ha. O zaman şimdi eşini dinleyecek. İslam'a göre tavsiyede bulunuyoruz. Eşi derse ki annem bu eve gelmesin, babam bu eve gelmesin, kardeşim bu eve gelmesin, eşini dinlemek zorundadır İslam'a göre. Ama kendisi de kendisi gidebilir. Yani kocasına izin veriyorsa, ona da izin vermiyorsa da gidemez. Hani sıla-i rahim meselesi var, anne baba ziyareti falan var ama bu eşiyle yuvayı bozacak şekilde getirmemek lazım. Burada biraz sabırlı olmak lazım. Dolayısıyla adam benim evime gelmesinler derse o tamamen kadın ona itaat edecek. Evine sokamaz. Hadis-i şerifte diyor ki kocalarınızın sizin üzerinizdeki hakkı, evinize istemediklerinin ayak bastırmayacaksınız. Bu sahih. Burada erkeğin hakkı var. Burada ama o zaman da karısı... Tersi söz konusuysa nedir hocam? Yani kadında o hak yok. Karısı adama sen ananı babanı kardeşini getiremezsin bu eve diyemez. Şimdi ricalu kavvamun ale nisa. Erkeğin kadın üzerindeki yönetim gücü ayet-i kerimesinde geçen ayet zaten bundan bahsediyor. Yani erkeklerin kadınlar üzerinde bu yönden nesi var? Gücü var. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd. Allah'ın birbirinden üstün kıldığı hasletler var. Bir de bima anfekû minen vâliyin, parayı yani mallarından infak ettikleri yüzünden. Böyle bir ayet-i kerime var. Bu ayet-i kerime çok uzun tefsiri var. Şimdi bu işe girersek çok büyük sıkıntılara çıkabiliriz. Feministler, kadın şeyleri, bunlar ayağa kalkar. Olsun hocam. Ondan yani sonra, doğruyu hakkı söylemek ya lazım. Ya ben Allah'a göre, İslam'a göre söylüyorum. Yani kadının İslam'da yeri çok değeri var. Çok önemli. Hatta bir sohbet yaptım Bursa'da. Onu kayda aldılar ama hala basmadılar mı? Netler bilmiyorum. O sohbet CD'sinin adı ne? İslam'da evlilik mi o? Orada kadınların faziletleri, meziyetleri öyle hadisler okudum ki Allah onu 24 saat çalarlar artık kocalarına karşı. Yani çok güzel. Ama ve lakin bazı, nasıl ki devlet düzeni ailede küçük devlettir. Düzenin devamı ve bekası için Rabbim bazı şartlar koymuştur. Erkek bu şartlardan feragat edebilir, hakkıdır. Hanım bu evi sen yönet, kim istersen sen gelsin. O başka. O başka. Efendim bu sözlerle bu haftada noktayı koyuyoruz. Önümüzdeki hafta yine sizlerle birlikte olmak istiyoruz. Tabii bir hatırlatmamız var. Önümüzdeki hafta Salı'yı Çarşamba'ya bağlayan gece Miraç gecesi ve bu programın yayın saatinde 8.25 civarında Cübbeli Ahmet Hoca Miraç gecesiyle ilgili sohbeti olacak hepinize. Biz bütün haklarımızı helal ediyoruz. Bir tek talebimiz var, insanlara duyursunlar. Bir kişi herkes bir şeyler dinlesin. Belki bir günahından tevbe eder, o da kazanır, biz de kazanırız. Hakkımızı helal ediyoruz bu şartla. Evet. Böylece tebliğ yapsınlar, herkese duyursunlar saatini, evet, kanalını. Evet, böylece noktayı koyduk efendim. Hoşçakalın. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri Flash TV ile canlı yayını.